Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft diep in Libanon een luchtaanval uitgevoerd. Met de aanval in de buurt van de Libanese stad Baalbek zouden 3 gewonden zijn gevallen. Baalbek is een machtsbasis van de militante beweging Hezbollah, die een bondsgenoot is van Hamas en onder invloed staat van Israëls aartsrivaal Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël zijn er tussen Hezbollah en Israël vrijwel dagelijks over en weer aanvallen. De tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Slowakije gaat zoals verwacht tussen Ivan Korčok en Peter Pellegrini. Korčok is een voormalig diplomaat en minister van Buitenlandse Zaken en geldt als progressief en pro-Oekraïens. Zijn rivaal, de pro-Russische Pellegrini, is de huidige voorzitter van het parlement en wordt gesteund door de partij van de huidige premier, de populist Robert Fico. Bij een steekpartij in een huis in Geleen is iemand gewond geraakt. De verdachte heeft zich daarna uren verschanst in de woning. Volgens de politie heeft de man flinke vernielingen aangericht en was er op een gegeven moment een gaslucht te ruiken. De politie heeft de ramen van het huis ingegooid zodat het gas kon ontsnappen. Aan het einde van de avond kon de vermoedelijke steker worden opgepakt. Zo'n 10 tot 15 omwonenden moesten voor hun eigen veiligheid tijdelijk hun huis uit. In Vlaardingen hebben mensen die meededen aan de landelijke opschoondag een tas met een zelfgemaakt explosief gevonden. De tas lag op loopafstand van de woning van de Vlaardingse loodgieter, op wiens panden al maandenlang aanslagen worden gepleegd. De politie wil niet meteen een verband leggen. Het weer nog. Vannacht trekken opnieuw buien over het land. De temperatuur daalt naar 3 tot 5 graden. Ook komende dag buien met kansen op hagel en onweer, maar ook af en toe zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Nawar Sira van Sluis. Wat doe je als je door de overheid en de Belastingdienst wordt uitgemaakt als fraudeur en je onterecht voor jarenlang duizenden euro's moet betalen? Toen het toeslagenschandaal aan het licht kwam, bleek dat dit het geval was voor naar schatting bijna 70.000 personen in een periode van 2005 tot 2019. Daarnaast zijn er naar schatting tussen de 60 en 100.000 kinderen getroffen door het toeslagenschandaal en zijn er rond de 2.000 kinderen uit huis geplaatst. Het toeslagenschandaal zorgde voor de gedupeerden voor veel geldproblemen, stress en soms zelfs erger. Nou hoop je dat de overheid en Belastingdienst hier grondig mee aan de slag gaan, zodat er voor iedereen compensatie komt en dit nooit meer gebeurt. Maar in februari presenteerde de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid haar eindrapport, waarin werd benadrukt dat een volgend schandaal weer kan gebeuren, omdat de patronen nog altijd aanwezig zijn. Ook zijn er nog veel gedupeerde ouders en kinderen nog steeds niet volledig gecompenseerd. Gelukkig is hier een documentaire over gemaakt, Kind van het toeslagenschandaal. Straks schuiven documentairemakers Elisabeth van der Ploeg en Josephine Hanna samen met hoofdrolspeler Jair van den Essenburg bij ons aan. Verder aandacht voor discriminatie op mbo'ers. En we beantwoorden onze nachtvraag: heb jij nog vertrouwen in de overheid na het toeslagenschandaal? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Maar eerst het actuele nieuws. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Afgelopen week startten Dokters Vandaag met Prappers Media Group met hun account op TikTok. En dit om betrouwbare medische informatie te verspreiden. In de afgelopen jaren kwamen verschillende medici vanuit onder andere hun initiatieven Gezondheidskloof en de Twijfeltelefoon te weten dat er nog veel misinformatie is omtrent medische onderwerpen en gezondheid. En met de vele info die natuurlijk te vinden is op internet en de steeds meer zogenoemde zelfexperts die adviezen geven, groeit de behoefte naar betrouwbare medische info. Voor Dokters Vandaag werken meerdere artsen samen. Kijkers worden uitgenodigd om vragen te stellen in de reacties bij de video's. En deze vragen zullen worden geselecteerd en later worden beantwoord. Deze nacht spreken we met huisarts en media initiatiefnemer van gezondheidskloof.nl en de twijfeltelefoon Shakib Sana. Hij is een van de artsen die meedoet aan dit initiatief. Goedenacht Shakib. We hoorden net al dat er steeds meer zogenoemde zelfbenoemde experts komen. Wat is het gevaar en het gevolg daarvan? Iedereen is natuurlijk vrij in om over zijn of haar eigen medische situatie te vertellen. Wat ze meegemaakt hebben, wat is een ziekte geweest en wat was de behandeling, hoe zij het ervaren hebben, welke medicijnen hebben ze gebruikt, wat had die medicatie effect op henzelf. Maar om dan ook antwoord te geven op de vragen van anderen of die informatie te gaan relateren, ook voor een grotere publiek, voor andere mensen, dan kan het eigenlijk voor andere mensen best wel gevaarlijk zijn. Want we weten ook dat niet alle medicatie op dezelfde manier reageren in de lichamen van alle personen. En ook dat niet één patiënt A hetzelfde is als patiënt B of als patiënt C. Dus wij als dokters in de spreekkamer, wij gaan ook kijken naar individuele patiënt, wat is zijn of haar klacht. En dan op basis van het lichamelijke onderzoek of een aanvullend onderzoek, of soms is er geen onderzoek nodig. En dan kunnen wij een bepaalde beleid stellen. En als we medicatie voorschrijven, dan wordt dat medicatie eigenlijk ook toegespitst op de behoeftes, medische behoeftes van de patiënt. En als het gaat over de pil, of als het gaat over de bloeddrukmedicijnen, of als het gaat over vaccinaties. Dus over allerlei medische zaken leggen wij de patiënt ook heel goed uit wat zijn de bijwerkingen wat hij of zij kan krijgen. Nou, het probleem is, als die informatie wordt gegeven door mensen die zelf geen artsen zijn en dan praten ze uit hun eigen ervaring, dan kan het ook zijn mensen die deze informatie volgen, dat zij ook dan in verwarring raken en bijvoorbeeld staken met hun medicijnen, omdat ze bang zijn dat de medicatie ook die bijwerking bij hen zou kunnen geven. En dan, wat wij als dokters, als wij informatie geven, dan zijn wij ook daarvoor verantwoordelijk. En de patiënt kan ook altijd bij ons weer terugkomen om te kijken wat het effect van medicatie is geweest. Dus ja, dus als wij informatie aan de patiënten geven, terwijl we zelf geen dokter zijn, dan kan zijn dat wij het over onze eigen ervaring hebben. En dat kunnen wij niet één op één vertalen voor de medische klachten van andere personen. En dat kan dus ook gevaarlijk zijn. Ja, en Shakib, jullie hebben het als medici over een gezondheidskloof en een informatiekloof. Wat bedoelen jullie hier precies mee? De term gezondheidskloof, gezondheidsverschillen of informatiekloof hebben allemaal met elkaar te maken. We weten uit veel onderzoeken dat mensen die in de armoede wonen 7 tot 8 jaar eerder overlijden. En dan heb je het eigenlijk over heel veel miljoenen Nederlanders, want dan pas kun je ook de gemiddelde leeftijd dus tot 7 of 8 jaar naar beneden komen. En we weten ook als dokters, maar ook uit verschillende onderzoeken, dat een grote groep Nederlanders in armoede tussen de 15 en 24 jaar een slechte gezondheid leven. Nou, en die termen, dat heet gezondheidsverschillen. Dus een twee grote groepen mensen zijn, dus een hogere mensen die een wat welvarendere groep behoren en mensen die een armere groep behoren, dat die mensen, dat daar ook een gezondheidsverschil zit. En dat noemen wij ook de gezondheidskloof, want je kan ook niet langer van je gezondheid genieten. Of je hebt heel veel levensjaren die eigenlijk ziek doorbrengt, met heel veel klachten die een relatie hebben ook met armoede. En informatiekloof is daar ook een onderdeel daarvan. Want we weten ook dat mensen, dat niet iedereen dezelfde toegang heeft tot de informatie. Als het gaat over de informatie die de dokter aan je voorgeeft, of informatie op het thuisarts.nl zoeken, of informatie op de internet zoeken, of informatie die de dokter aan je geeft om dat goed te kunnen begrijpen. Nou, we hebben natuurlijk heel veel mensen die ook wat analfabeet zijn of laaggeletterd zijn. En voor een grote groep mensen gaat alles heel snel. En ook mensen die ook van de eerste generatie migranten zijn, die bijvoorbeeld de taal niet zo goed machtig zijn, of de mensen die nu net naar Nederland zijn gekomen, die ook een weg hier aan het vinden zijn. Dus voor die mensen is het heel lastig om de informatie goed te vinden. Nou, we weten ook dat als je toegang tot informatie, tot goede en betrouwbare informatie belemmerd is, dat zou ook kunnen leiden tot slechte gezondheidsuitkomsten. Maar welke misinformatie hoor je dan veel? Heb je daar voorbeelden van? Iets wat wij vaak horen van de patiënten is dat bijvoorbeeld de pil gebruik. Dat mensen stoppen met de pil. De pil is natuurlijk bedoeld voor anticonceptie, dus om niet zwanger te raken. Maar de pil is ook bedoeld, wat heel veel vrouwen gebruiken, om hun eigen menstruatie te reguleren. Maar ook tegen de pijnlijke menstruaties. Nou, dat is een hele belangrijke medicatie voor de vrouwen. Natuurlijk heeft de pil bijwerkingen. Alle medicatie die je inneemt, van paracetamol tot hele zware chemokuren. Nou, dat heeft allemaal bijwerkingen. Dus een pil heeft ook bijwerking. Daarom gaat de arts altijd samen met de patiënt zoeken, oké, welke pil past het beste bij de patiënt, of welke anticonceptiemethode past het beste bij de patiënt. En er zijn patiënten ook die met de pil stoppen, omdat zij allemaal misinformatie over de pil hebben gehoord. Bijvoorbeeld als je pil gebruikt, dat je nooit meer zwanger kunt raken. En de patiënten komen dan ineens met de zwangerschap hier, wat ongewenst is. En dan zitten zij weer met een ander probleem. Of we weten ook dat mensen bijvoorbeeld met een medicijnen voor bloeddruk stoppen. Omdat zij zeggen, het is allemaal geef en ik kan het op een andere manier doen. Natuurlijk is het heel belangrijk dat je met een goede leefstijl ook gezonde voeding, zoutgebruik verminderen, niet roken, vaak bewegen. Daarmee kun je ook je bloeddruk controleren. Maar niet iedereen kan dat. En dan bij sommige mensen, en bij niet iedereen lukt dat ook. En bij die mensen zijn het gebruik van bloeddruk heel belangrijk. Want op termijn kan, als de bloeddruk niet goed gecontroleerd is, of als suikerziekte niet goed gecontroleerd is, kan tot hart- en vaatziekte leiden. Dus dat zijn ook de voorbeelden die wij heel vaak in de praktijk zien. Naast natuurlijk ook de voorbeelden van vaccinaties, waar met name de kindervaccinaties en ook de griepvaccinatie, waar mensen toch steeds zo'n twijfels over hebben en die vaccinatie niet nemen. Maar we zien ook weer dat bijvoorbeeld dat inmiddels op dit moment in Nederland dat de gevallen van kinkhoesten weer gestegen zijn na jaren. Maar die eerste reeks video's die komt dan binnenkort online. Wat voor soort onderwerpen mag ik verwachten, Shagib? Nou, denk aan onderwerpen als wat we net over hebben gehad. Gezondheidsgeloof, een gezondheidsverschil. Om dat even goed uit te leggen van nou wat het is. Wat de relaties van armoede met slechte gezondheid. Maar wat zijn de factoren daarachter die daarvoor bepalend zijn. Maar ook wat doet roken of wat doet alcohol met het lichaam. Het gebruik van de pil of de zonnebrandcreme. Ga zo maar door. Dus eigenlijk over heel veel zaken die met gezondheid te maken hebben. Dus proberen wij daarvoor ook aan de patiënten, aan de mensen, aan de burgers en goede en betrouwbare informatie te geven, wat ook goed begrijpelijk is voor iedereen. En dat proberen wij het ook zo vaker te herhalen, want het zit ook in de kracht van de herhaling, dat mensen ook die vragen kunnen, naar die vragen kunnen luisteren en ook zelf op het moment dat zij met een gezondheidsprobleem te maken hebben, een eigen keuze kunnen maken. En daarnaast verwijzen we ook natuurlijk ook als het kan mensen bijvoorbeeld naar thuisarts.nl of andere betrouwbare websites waar medische informatie staat. Dus er komen nog veel meer onderwerpen. Dus ik zou zeggen, blijf dokters vandaag volgen op TikTok. Ja, blijf ze volgen op TikTok of ga ze volgen. Dankjewel, huisarts en mede-initiatiefnemer van gezondheidskloof.nl en de twijfeltelefoon Shagib Sana. Mocht je meer informatie willen en benieuwd zijn naar de video's, of heb je misschien wel een vraag die je graag wil stellen, ga dan naar een TikTok-account genaamd Dokters Vandaag. Dan gaan we eerst naar muziek. Muziek uit Nigeria. Je hoorde het Kabusa Oriental Choir met Soso. Meester in de rechten en eigenaar-advocaat bij AKL Advocatuur Susanne Arakelian vertegenwoordigt samen met haar praktijk inmiddels zo'n 450 gezinnen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Het toeslagenherstel meldt dat er bijna 69.000 ouders zich hebben aangemeld als gedupeerden. Susanne heeft een handjevol zaken van de gedupeerden afgerond, maar het proces voor rechtvaardigheid gaat stroef met de Belastingdienst. In 2019 schudde de toeslagenschandaal Nederland op zijn grondvesten. Ja, duizenden gezinnen werden onterecht beschuldigd, hè, van fraude met kinderopvangtoeslag, met verwoestende gevolgen voor hun levens en financiën. En vannacht gaan we in gesprek met Susanne over de impact van de toeslagenaffaire en de rol van het rechtssysteem bij het bieden van steun aan de getroffen gezinnen. En Susanne is hier. Hele goede nacht. Goedenacht. Wat fijn dat je er bent. Ja, 450 gedupeerde ouders vertegenwoordigen. Dat lijkt me een uitdaging. Dat is het zeker. Gelukkig doe ik het niet alleen. Ik heb een heel fijn team. En ook meerdere advocaten. Ja, want hoe gaat het proces tot nu toe? Nou, jullie zeiden het net al. Nogal stroef. Ja. Ja, en wat bedoel je dan met stroef? Nou, het is eigenlijk vooral dat ouders van de ene procedure in de andere procedure worden gegooid. En dat continu. En er komt maar geen eind aan. En het is best wel complex gemaakt. Wat wij merken is dat ouders op een gegeven moment ook door de bomen het bos niet meer zien. Dus ze weten niet meer in welke procedure zij zitten. Wij hebben voor één cliënt zo'n 6 dossiers op kantoor. Met verschillende procedures. Precies, precies. En zo kunnen wij het een beetje onderscheiden van hey, daar ben je daar in het proces en het andere dossier zit je daar. Maar die ouders zelf, ja, die zien het soms niet meer zitten. Ja, maar dat is toch ook niet te volgen als je in zoveel tegelijk zit? Klopt. Klopt. Maar dit is wel het systeem wat we met z'n allen hebben opgetuigd. En waarin we nu waar we mee te doen hebben. Waar ik en denk ik velen met mij zich over verbazen, is dat toeslagenschandaal is aan het licht gekomen. Het is heel duidelijk dat er fouten zijn gemaakt. Mensen onterecht duizenden euro's moeten betalen. Waarom duurt het zo lang voordat er een herstelprocedure voor iedereen mogelijk is? Nou, het zit er vooral in dat het zijn heel veel mensen die zich tegelijkertijd hebben aangemeld. Dus er is bij de overheid ook beperkt capaciteit. Maar daarnaast maken ze het soms ook wel onnodig ingewikkeld voor ouders. Om het proces door te lopen, krijgen we niet op tijd bepaalde stukken, waardoor je weer naar een volgende procedure moet om een dossier te krijgen, om te zien wat er is gebeurd en of alles goed is gegaan. Het enige wat ik wil is dat dat recht wordt gedaan en dat ouders krijgen waar ze recht op hebben op basis van de compensatieregelingen die in het leven zijn geroepen. Maar je zegt onnodig ongewikkeld. Ja, want als je veel eerder het dossier verstrekt, dan kunnen we veel eerder zien wat er precies is gebeurd. En dan hoeft een ouder niet bijvoorbeeld een bezwaarprocedure in om alleen een dossier te krijgen. Nee, maar er is nu wel een soort compensatieregeling die ook wel vaag is. Hoe ziet die er precies uit? Nou, er zijn 3 regelingen in totaal. Waar ook weer lekker makkelijk. Ja, waar je voor in aanmerking kan komen. Dat is bijvoorbeeld voor ingenomen handelen of een hardheidsregeling of opzet grof schuld. Het ligt aan je dossier wat jou is verweten en wat er in jouw dossier is gebeurd. Waar je dan voor in aanmerking komt. En als je er eenmaal doorheen bent, onder bepaalde voorwaarden, moet ik erbij zeggen, dan krijg je minimaal 30.000 euro. En voor hoeveel van die 69.000 ouders die zich hebben gemeld is dat het geval? Ja, dat durf ik niet. Die cijfers heb ik niet zo paraat. Nee, maar je zegt minimaal 30.000 euro. Ik weet wel, in sommige gevallen zijn die schulden veel hoger. Klopt. Hoe zit het dan? Het is soms voor veel ouders is dat een greintje. Schulden die kunnen worden kwijtgescholden. Als die zijn ontstaan voor een bepaalde datum en opeisbaar zijn, dan kunnen die worden ingediend bij de SBN, Sociaal Bank Nederland. En dat weten bijvoorbeeld veel ouders niet, dat daar wel een termijn voor geldt. Namelijk 6 maanden nadat je een definitieve beschikking hebt gekregen, dus dat je erkend bent als gedupeerde, dan heb je dus 6 maanden de tijd om die schulden daar in te dienen, zodat die worden overgenomen. En verder met de ja, en je kan vervolgens ook nog naar een commissie werkelijke schade. Daar kan je aanvullende compensatie vragen voor de schade die je hebt geleden. Of Stichting Gelijkwaardig Herstel is tegenwoordig ook booming. Die luisteren wat meer naar het verhaal en compenseren op basis daarvan. En die bedragen die je in van de Belastingdienst zeg maar krijgt, van die uitvoeringsorganisatie dat vaststelt, dat zijn forfaitaire bedragen. En daar zit bijvoorbeeld maar 500 euro in aan immateriële schade voor per half jaar voor een gedupeerde. En vaak is schade echt heel veel meer die ze hebben geleden. Ja, want buiten de financiële schade lijkt me dat er heel veel mentale schade is toegericht. Wat zie jij bij de ouders die jij begeleidt? Ja, ik hoor echt dag in dag uit de meest vreselijke verhalen. Maakt wel dat je dan enorm gedreven bent om voor die mensen op te komen en tegenwicht te bieden aan de overheid. Maar ja, het zijn echt hele erge verhalen. Kan je een voorbeeld noemen van zo'n verhaal? Ik heb echt heel veel. Maar bijvoorbeeld ouders die hun kind naar Curaçao hebben moeten sturen. Omdat ze niet meer voor het kindje konden zorgen. Oh, nou, wow. Uiteindelijk is het kindje teruggekomen. Maar konden ze laatst voor het eerst weer op vakantie naar Curaçao. En dan als je dan hoort dat kindje heeft gezegd van... mama, papa, jullie gaan me daar toch niet weer achterlaten... Ja, dat doet wel wat met je. Hoe zit het ook met het basisvertrouwen van deze mensen? Want de overheid zou je moeten kunnen vertrouwen. Nou, dat is toch niet gebleken. Hoe zit het met hun vertrouwen in anderen? Ja, je merkt wel dat ze nogal wantrouwend zijn naar de overheid toe. En als je die dossiers leest en ziet wat er allemaal is gebeurd... dan geef ik ze geen ongelijk. Ja, maar wat ik dan ook niet snap is, als je inderdaad die dossiers leest en ziet... het is zo ontzettend ingewikkeld. Ik heb die dingen ook wel eens gelezen. Het is gewoon niet te volgen. Het kan zo weer gebeuren eigenlijk. Het kan zeker zo weer gebeuren. En sterker nog, we hebben nu ook weer een systeem met elkaar opgetuigd... die ook keihard is nu naar ouders toe... met betrekking tot het toekennen van de compensatieregelingen... En ja, ik zie het dus in de praktijk weer gebeuren. Ja, want om even de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening... die presenteerde maandag 26 februari haar rapport. Dat heette Blind voor Mens en Recht. En eigenlijk hun hoofdconclusie was... het kabinet en het parlement hebben gefaald. De uitvoering heeft onrechtmatig gehandeld... en de rechtspraak is tekortgeschoten in het bieden van bescherming aan mensen. Hierdoor zijn grondrechten van mensen geschonden... en is de rechtszaak terzijde geschoven. Daar liggen patronen aan ten grondslag... die tot op den dag van vandaag nog niet doorbroken zijn. Dat betekent dus dat ze zeggen van... er zijn nog steeds patronen in de overheid, in de Belastingdienst. Maar je zou ook zeggen duidelijke zaak. Ja. Ze gaan nog steeds ervan uit. Eigenlijk ook de regeling die is opgetuigd... daar gaan ze ook weer van uit dat wat je zegt... dat niet direct klopt. Dus de systemen die zij hebben, die worden... eigenlijk altijd wel geloofd. En dan moet een ouder tegenbewijs leveren of aannemelijk maken. En dat kunnen ze vaak niet. Want soms gaat het over 2005, 2006. Ja, die gegevens die heb je niet meer. En die kan je ook echt niet meer krijgen. En dat is soms echt bikkelhard naar die ouders toe. Maar het lijkt ook een beetje alsof ze ervan uitgaan... dat wij als gewone Nederlandse zaakjes dezelfde kennis hebben... als die systemen zouden hebben. Dat we dat allemaal begrijpen. Klopt. En ze gaan er ook vanuit dat dus die systemen allemaal kloppen. Wat ze allemaal hebben genoteerd. En dat is ook niet zo. Alleen ga maar als ouder vertellen dat niet zo is. En dat je dagelijks aan de lijn hing bij de Belastingdienst. Als zij geen gespreksnotitie hebben, dan is het niet gebeurd. Ja. En ja. Toch dat je dan teruggaat dat het eerder is gebeurd... maar dat ze niet kunnen reflecteren dat het nu misschien wellicht... dat zij ook fout zitten in dit geval. Toch? Dat, hoe bedoel je precies? Nou, als een ouder zegt van, dit is niet waar. Ik heb deze dingen wel moeten betalen. En de Belastingdienst zegt nee. Maar bij ons in het dossier staat dat je dat niet hebt gedaan. Dat ze nog steeds vasthouden aan dat systeem... wat al heeft gefaald in het verleden. Nee, maar dat is echt juist. Dus nog steeds gaat alles wat in de systemen staat... gewoon voor op wat een ouder zegt. En 9 van de 10 keer kunnen ze dus niet het tegendeel aannemelijk maken. Omdat ze gewoon niet over stukken beschikken. Ze krijgen geen bankafschriften van zo lang geleden. Bijvoorbeeld van banken. En kinderopvangcentra bestaan. Heel veel bestaan niet meer. Of ze hebben gewoon geen zin om informatie toe te sturen. Want ik vraag het wel vaak op. Maar ja, als zij hebben er geen baat bij. En het kost alleen maar extra werk. Dus dan... En hoe zit het, want veel van de gedupeerden hebben een migratieachtergrond. Ja. Zie je daarin een bepaald patroon, wat voor etniciteit bijvoorbeeld veel is benadeeld? Ja, ik durf daar zelf niet echt heel erg uitspraak over te doen... omdat ik natuurlijk maar een klein deel vertegenwoordig. Maar ik zie, ik zie wel, het valt mij wel op bij mij in de praktijk, dat, dat veel mensen uit Curaçao of Suriname of Marokkaanse gezinnen, Turkse gezinnen, dat die het vooral zijn met een beetje een exotische achternaam. En dat is wel opvallend. Maar als het gaat om etnische profilering, dan zou je eigenlijk bijna zeggen dat is geen fout meer. Klopt, alleen wij kunnen vaak in de praktijk niet aantonen dat in een specifieke geval sprake is geweest van etnisch profileren. Omdat wij geen stukken hebben waaruit dat blijkt. En dat moet jij dan wel als ouder aannemelijk maken. Ja, want het is dan gebaseerd op wat die systemen zeggen. Maar goed, die systemen worden wel gevoed met informatie. Klopt, maar dan wordt er toch weer in de rechtspraktijk naar echt een individueel geval gekeken. Ja. Van hoe heeft dat voor jou uitgepakt? En dat en het feit dat er misschien iets in de algoritme niet juist is gegaan, zacht uitgedrukt, dat maakt niet direct dat je dan daarmee ook kan aantonen dat het bij jou verkeerd is gegaan en dat jij daardoor recht hebt op een vergoeding. Nu is het ook zo, ik wil toch benoemen dat er ook ongeveer 2000 kinderen uit huis zijn geplaatst. Begeleid jij ouders waar dat ook bij is gebeurd? Ik heb zeker ouders in de praktijk waarbij dat gebeurd is. Ik ben alleen zelf niet actief bezig met uit huis geplaatste kinderen. En kan je vertellen hoe dat is gegaan? Er is dus een kind uit huis geplaatst. Hoe is dan die herstelregeling? Want dat lijkt me een heel pijnlijk en moeilijk proces. Nou, voor zover ik weet is er een regeling waarbij je dus een advocaat kan krijgen die jou helpt bij de uit huis geplaatste kinderen om die terug te kunnen krijgen. Voor wat betreft de toeslagenaffaire, daar krijg je in die standaardvergoeding bij de integrale beoordeling die de Belastingdienst in eerste instantie uitvoert, wordt daar geen rekening mee gehouden dat met jou is gebeurd. En daarvoor moet je dus doorprocederen bij een commissie werkelijke schade. En daar aannemelijk maken, uitleggen dat je kinderen uit huis zijn geplaatst. Dat krijg je vaak wel aannemelijk gemaakt. Maar dan welke, die bepalen vervolgens welke compensatie daarvoor moet worden betaald. Maar goed, jullie kunnen wel voorstellen dat dit niet in geld is uit te drukken. Nee, maar die problemen liggen niet alleen bij de ouders zelf, ook bij hun kinderen natuurlijk. Die hebben er ook last van. Hebben die rechten eigenlijk? Nou, er is een kindregeling in het leven geroepen, waar je aanspraak op kunt maken als je ouders gedupeerd zijn. Maar dat is geen vetpot, kan ik je zeggen. Want wat houdt die kindregeling in? Ja, dan krijg je vaste bedragen conform een staffel. En dat heeft te maken met hoe oud je was op een bepaalde datum. Oh, ja. En het hoogste bedrag is 10.000. Ja maar, weer alleen financieel. Weer alleen financieel. Je kan dan wel via de gemeente, brede hulpteams zijn er. Daar kan je nog hulp krijgen. Maar daar loopt het ook niet altijd even goed. Dus ik vraag me af of het afdoende is. Ja, je zet je heel erg in, Susanne, voor deze ouders en voor dit thema. Je zei net al, het proces loopt best stroef met de Belastingdienst en de overheid. Waar irriteer jij het nou het meest aan in dit alles? Oh, daar kan ik echt heel veel over blijven praten. Nee, het is gewoon nog steeds dat ze keihard doen met systemen en nog steeds de menselijke maat niet in de uitvoering hanteren. Nee. Dus je mag bijvoorbeeld een klacht, als je die hebt, mag je die niet mailen. Moet je per post versturen of met je DigiD. Nou, ik vind dat in deze tijd niet kunnen. Nee. Dat is een hele tijd dat er dat als de Belastingdienst te laat is met beslissen, dan kan je ze in gebreken stellen. En die in gebrekenstelling, die mag je dan ook alleen maar weer per post versturen. En dan moet je maar hopen dat ze het ontvangen ergens in Heerlen. Dat soort dingen vind ik, dat kan niet meer. Hè. Je moet gewoon echt met een burger ook digitaal kunnen communiceren. En ook de burger in staat stellen om aantoonbaar met je te communiceren. Zodat je daarna niet kan zeggen, dat heb jij niet gedaan. Ja. Heb jij dan niet ook momenten dat jij het als advocaat ook gewoon zat wordt? Ik heb heel veel momenten dat ik als advocaat het zat word. En daar is het ministerie ook niet altijd blij mee. Want ik ben wel heel erg vocaal. Dus ik blijf ze gewoon mailen en klachten indienen. Ook al heeft het soms geen effect, wordt het nog steeds ongegrond verklaard. Ik blijf dat wel doen. En ze doen bijvoorbeeld in de praktijk ook best wel onredelijk tegenover advocaten en burgers. Ik heb zelf meegemaakt bijvoorbeeld dat ja, dat mij een vakantie niet werd gegund, 2 weken. Ik kon geen 2 weken uitstel krijgen, terwijl zij al jarenlang bezig waren met dat dossier van mijn cliënt. Ja. En onlangs nog, ik kon een bepaald gesprek pas op een maandag voeren en zij wilde het per se op een donderdag. Dat scheelt een paar dagen. En dat, ja, dat was dus niet mogelijk. En daar zit wel echt die menselijke maat in, die ze mij inziens nog steeds niet goed hanteren. Waarom zet je dan toch door? Ja, omdat ik echt die verhalen hoor. Dus ik weet precies wat er is gebeurd en ik lees echt die dossiers. Dus en dat maakt wel dat ik die gedrevenheid hou. En ik laat me echt niet zomaar van kaart brengen. Heel goed, heel goed. We hebben deze stelling van de nacht. Heeft de toeslagenaffaire of schandaal jouw vertrouwen in de overheid beïnvloed? Hoe is dat voor jou? Ja, als je dus die dossiers leest en ziet wat er is gebeurd, dan heeft dat zeker wel invloed. En ook nog steeds, als ik dus nog steeds zie hoe het gaat en wat voor moeite ik soms over echt hele kleine dingen moet doen. Hè. Bijvoorbeeld dus het digitaal communiceren met de overheid. Ja, dan is dat niet per se goed voor het herstel van het vertrouwen in de overheid. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe de komende tijd gaat zijn. Of wat er voor elkaar komt krijgen. Heb jij nog een belangrijke zaak waar je naartoe werkt op dit moment met de ouders? Nou, het zijn allemaal 1 voor 1 belangrijke zaken voor mij. Wat ik nog wel wil meegeven is aan gedupeerden om echt een advocaat in te schakelen. Je kan via een Raad voor Respijstand kosteloos een advocaat krijgen. Het is gewoon helemaal gratis. Ja. En dat maak dan er wel. Alsjeblieft, ja, dat dan wel. En maak er alsjeblieft gebruik van, want dat heb je nodig. Ja, heel fijn. Dankjewel, advocaat Suzanne Araclean, eigenaar van AKL Advocatuur en advocaatvertegenwoordiger van gedupeerden. Zit jij ook met juridische vragen, kan je altijd contact opnemen met Suzanne of haar advocatenkantoor. Want juridische hulp is gratis, zeker ook voor gedupeerden. Dankjewel, Suzanne. Heel veel succes. Veel sterkte ook voor de gezinnen en ouders die je begeleidt. En we hopen op een hele goede uitkomst heel zeker. Snel. En zet door ook, vooral. Dankjewel. Fijne avond. Slowly the hurt is fading, I would be okay. And I was holding on to what it could be, and that's okay. And you must say I know that I hope one day you'll realize. I woke up different, love is better for me. A year from now will be a different story. And those soldiers are funny thing. You told me that money isn't everything. I do agree that I get bored sometimes, I lurk sometimes, and I miss sometimes. But I felt torn to confide in all the stories and now I'm lying. I am tired of pretending. Ja, dat was Nana Fofi in een live versie van Life is Better Now. Afgelopen week vroegen wij op ons Instagram-account @omroepzwart onze stelling van de nacht. Heeft de toeslagaffaire jouw vertrouwen in de overheid beïnvloed? Nou, er hebben zo'n 400 mensen gereageerd op de poll, waarvan 94% zegt: ik heb geen vertrouwen meer in de overheid na de toeslagaffaire. Moet je voorstellen, nou, we zien daar 94%. Nou, volgens mij is dat het nee van het heeft het niet beïnvloed. Oh, oké. Okay. Nee, dan heb ik dat alsnog. Maar we horen straks ook een beetje waarom. Want eigenlijk maar zegt dus 6% dat het wel hun vertrouwen in de overheid heeft beïnvloed. En de eerste is ook die uitlegt waarom het deze stelling hen niet heeft beïnvloed. Ik ben sowieso altijd heel erg sceptisch geweest over de politiek en het kabinet. Maar het toeslagenschandaal was voor mij echt het moment waar ik heel veel vertrouwen ben verloren in de politiek. Ik kon het gewoon niet geloven dat er op zo'n grote schaal, op systematische wijze, mensen werden achtergesteld en vooral mensen met een migratieachtergrond. En dat er dus eigenlijk een bepaald beleid wordt gevoerd, bewust. En daar ook nog geheim over wordt gedaan. En ik vraag me altijd af van, stel je voor, het was niet naar boven komen drijven. Dit is gewoon wat wij zelf zien. Wat speelt er nog meer achter, weet je wel? Ja, dus geen vertrouwen in de overheid. En de toeslagenschandaal bevestigt dat eigenlijk ook. We kregen ook de volgende reactie binnen. Ik vind dat het al een beetje moeilijk was om de overheid te vertrouwen hiervoor. Maar na heel dat toeslagaffaire gebeurtenis vind ik dat het erger is geworden. Ik heb al van mensen gehoord dat ze hebben slechte dingen meegemaakt met studiefinanciering terugbetalen bijvoorbeeld. En ik heb zelf niemand ontmoet die een slachtoffer. Het is wel een grote woord, maar de slachtoffers waren van heel deze toeslagaffaire gebeurtenis. Maar hoe dat allemaal is gebeurd, vind ik heel vervelend. En het is een heel grote fout. Maar het is een heel grote gebeurtenis. Ook is het niet met jezelf gebeurd, maar met anderen. Het is wel een heel nare situatie dat je weet gewoon niet hoe je hier verder mee moet gaan. Ja, zeker een nare situatie. Ja. En ook pijnlijk om te horen dat er dus zoveel mensen zijn die ook al voor het toeslagenschandaal zo weinig vertrouwen hebben in de overheid. Hoe zit dat met jou, Ruben? Ja, het is bij mij echt wel beschadigd door het toeslagenschandaal. Wat ik net ook zei, hoe er met mensen omgaan. Bijvoorbeeld, wat me het meest bijstaat, is de afgelakte brieven. Ik weet niet of je het verhaal nog weet dat er werd toen aangekondigd dat de mensen de dossiers moesten opsturen, de Belastingdienst. En toen had de Speld, de satirische site, iets geplaatst van het wordt opgestuurd, maar alles is afgelakt. En de volgende dag gebeurde dat echt. En daardoor heeft dus zelfs de Speld gezegd, sorry, we wisten niet dat de Belastingdienst zo harteloos hierin zou zijn. Ja. Dus dat is echt belachelijk dat het iets satirisch is bedoeld en gewoon werkelijkheid wordt. Het is niet voor te stellen. Ik vind harteloos ook wel het juiste woord voor dit hele toeslagenschandaal. Omdat het eigenlijk bijna een keuze is geweest dat er zoveel mensen wisten wat er gaande was. Ja, ja. En we hebben meer reacties gekregen, onder andere van Lisa. Nou, de overheid heeft hierbij wel laten zien dat ze mensen gewoon op bepaalde manieren profileren. Dus ik zou ze zeker niet vertrouwen. Dus zeker ook als je bijvoorbeeld een keer zelf te veel geld terugkrijgt of iets niet vertrouwt of zo, dan zou ik er altijd wel zelf achteraan gaan en niet denken van bijvoorbeeld, oh, je gratis geld of zo. Want ja, straks word jij gewoon als een van de fraudeur of zo bestempeld, terwijl je eigenlijk helemaal niks verkeerd hebt gedaan. Ja. Dan gaan we ook meteen door naar de laatste reactie en die is van James. Nee, ik vertrouw de overheid niet. De overheid is maar voor één specifiek eikpersoon en niet voor de alledaagse burger. Zo voelt het op dit moment. Terwijl de overheid moet er zijn voor alle burgers. En het gebeurt gewoon te vaak dat de gewone burger gewoon vergeten wordt. Dat is niet hoe het zou moeten zijn. Ja, specifieke voorbeelden heb ik niet. Maar, ja. Ja, nou ja, specifieke voorbeelden hebben we straks wel. Want we gaan in het tweede uur in gesprek met Jair van Essenburg. Zijn moeder is een van de gedupeerden in het toeslagenschandaal. En daarover is een documentaire gemaakt. We spreken met filmmakers Elisabeth van der Ploeg en Josephine Hanna. Die dus kind van het toeslagenschandaal heeft gemaakt. Dat in het volgende uur. En straks spreken we ook over discriminatie op het mbo. Eerst muziek. Dit is Brandy met Warm It Up. Start feeling like it's time for change. Oh, thoughts winding down, down. Tell me how we turn that round, round. Searching through the lost and found, looking for home. What if we're waking, the sun don't shine no more, or everybody locks that door. Tell me why we make it so complicated. What are we gonna do? Nachtmuziek. Brandy hoorde je met Warm It Up With Love. Ja, en straks gaan we het hebben over het toeslagenschandaal. En we weten natuurlijk allemaal dat het vooral fout is gegaan door discriminatie. Nu is dit iets wat helaas in veel velden voorkomt en ook bij mbo'ers het geval is. Job MBO strijdt hier tegen en voorzitter van de organisatie Mirai Özüközel, goedemorgen. Een hele goede nacht. Goedenacht of goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent en hier het over wil hebben. Wij zijn dan meteen benieuwd over wat voor discriminatie hebben we het dan? Specifiek bij wat er gebeurd is bij Duo of in het algemeen? Ja, waar jullie voor strijden voor mbo'ers. Oh, ja, tuurlijk. Nee, wij vertegenwoordigen het belangen van alle 500.000 mbo-studenten en ook hun positie ten opzichte van die van de hbo- en wo-studenten. Dus zover als je het kunt bekijken eigenlijk. En wat is dan het verschil tussen mbo'ers en hbo'ers en wo'ers, wat jij meemaakt? Er is een heel groot verschil in het imago dat er is. Mensen kijken toch neer op mbo'ers op basis van hun niveau, als we bijvoorbeeld hebben over lager en hoger opgeleid, opstromen en afstromen. Dus er zit toch wel degelijk verschil in hoe er naar gekeken wordt, maar niet in het belang van de onderwijsrichting natuurlijk. En dat gaat bijvoorbeeld fout op stages, toch? Hoe zit dat precies? Zeker. We horen nog steeds heel erg vaak vanuit onze achterban. En eigenlijk vanuit het hele mbo-land, zoals wij het noemen, dat heel veel mbo-studenten veel meer moeite hebben met het vinden van een stageplek. Aangezien bedrijven toch de voorkeur hebben voor hbo-studenten. Terwijl een mbo-zuster en een hbo-zuster in opleiding eigenlijk dezelfde prikken zouden moeten zetten. Dus in principe slaat dat helemaal nergens op. Nee, dus jij zegt heel duidelijk dat is, want heel veel mensen denken, ja, maar een hbo'er heeft dus een hoger niveau, maar dat is eigenlijk niet zo, zeg jij. In heel veel hele praktische dingen niet, nee. Nee, precies. En wat zeggen stagebedrijven hier dan op? Nou, stagebedrijven hebben zelf vaak ook een beeld van mbo'ers die niet helemaal klopt. Bijvoorbeeld als het gaat over de manier van denken, de manier van werken, de volwassenheid die er heerst op het mbo. Daar wordt toch anders naar gekeken dan op het hbo. Dus ik denk dat het ook een stukje onwetendheid is door dat imago dat we toch in stand houden. Ja, maar als het dus een gevoel is, dan is dat moeilijk te doorbreken. Nou ja, we kunnen het niet doorbreken als we mbo'ers geen gelijke kansen geven. Dus wij pleiten daar toch wel heel erg voor. En ik denk ook dat het niet eerlijk is om op die manier naar te kijken. Want zo heb je gelijk al een achterstand. Ja. Heb jij zelf ook hier ervaring mee, persoonlijk? Ik zelf gelukkig niet, maar ik ken natuurlijk en ik vertegenwoordig samen met mijn bestuur heel veel studenten die dit wel heel vaak overkomt of overkomen is. Dus dat, ik maak me er net zo hard voor als die studenten. En zou je een voorbeeld kunnen noemen? Want je zegt net, stagebedrijven hebben dan liever iemand met een hbo-niveau of hoger. Hoe merken mbo'ers dan die discriminatie? Door simpelweg niet aangenomen te worden. Door dat er tegen hun gezegd wordt, ja, nee, je past toch niet helemaal bij ons bedrijf. Vanwege dan het mbo, het mbo-niveau. Of toch wel wat verder dan dat. Want stagediscriminatie is op heel veel manieren toch echt nog heel erg aanwezig. En dan hebben we het eigenlijk voornamelijk over het niveau. Maar het komt ook voor als eigenlijk een andere vorm van discriminatie, racisme, als een bijvoorbeeld iemand een niet-Nederlandse achternaam heeft. Ja, zeker, zeker. En het is eigenlijk bijna een opstapeling van dingen. Want er zijn heel veel studenten die niet een Nederlandse achternaam hebben, inclusief ikzelf bijvoorbeeld, en die tegelijkertijd ook mbo doen. Die hebben eigenlijk al 2 punten achter. Ja, maar hebben we dan niks geleerd van bijvoorbeeld waar we het net over hebben gehad, het toeslagenschandaal? Want dat is op dit soort punten fout gegaan. Ik vrees dat we daar nog heel veel stappen in te zetten hebben. En wij waarderen het wel dat minister Dijkgraaf namens het kabinet de excuses heeft aangeboden voor wat er bij het duel is gebeurd. Alleen zijn we toch echt niet zo ver dat dit uitgebannen is. Nee, want je zegt wat er bij duel is gebeurd. Wat is er bij duel gebeurd? Nou, duel heeft een flinke poos lang een controversieel algoritme gebruikt voor hun fraudebestrijdingsmodel, waaruit studenten die uit wijken komen waar de economisch wat minder hoog ligt, waar veel mbo'ers zijn, waar mensen met een migratieachtergrond leven bijvoorbeeld, studenten die in dat soort rieltje vallen, die scoorden hoger in hun algoritme, waardoor ze vaker zijn uitgekozen op willekeurige controles voor de uitwonende beurs. Dat is hartstikke problematisch, want waarom zou een mbo'er of waarom zou iemand met een migratieachtergrond sneller fraude plegen dan iemand die hoog opgeleid is bijvoorbeeld? Ja. Nee. Waarom zou dat zijn volgens die systemen of volgens de overheid? Hebben we daar een antwoord op? Ik denk het niet, maar ik denk eigenlijk dat het neerkomt op stereotypen en een slecht imago. Institutioneel racisme lijkt me ook toepasselijk. Absoluut. Ja, zeker. En jullie zetten je daarvoor in, buiten dat je het kenbaar maakt. Wat voor acties voeren jullie hiervoor? Dit specifiek hier gaan we over in gesprek met Duo zelf. En ook de pers natuurlijk. En we proberen onszelf als vereniging ook zo te positioneren dat onze achterban zich ook vrij voelt om naar ons toe te komen en met ons in gesprek te gaan. Want wij zitten namens hun aan die beleidstafels. Ja, maar praten met Duo zelf, hoe ziet dat er dan uit? Want wordt het dan niet een beetje een wel eens niet eens gesprek? Dat denk ik niet. Als het een wel eens niet eens gesprek zou zijn, zou denk ik de minister van Onderwijs een excuses niet aanbieden. Nee. Ik denk de overheid erkent wat er is gebeurd, erkent ook dat het fout is. Alleen daar kan het niet bij blijven. Dus ik denk dat het inderdaad wijs is om ervoor te zorgen dat de overheid zijn eigen administratie ook op orde heeft, voordat er wordt verwacht van heel veel jonge studenten en ook oudere studenten dat die dat wel hebben. Ja. Wat hoop je te bereiken? Want veel hadden een stelling van de nacht of de toeslagenschandaal jouw vertrouwen in de overheid heeft beïnvloed. En eigenlijk kregen wij van veel van onze volgers te horen dat ze überhaupt niet echt vertrouwen hebben in de overheid. Ja. Denk ik ook juist door dit soort voorbeelden waar jullie je voor inzetten. Hoe zit dat bij jou? Heb je het gevoel dat praten met beleidsmakers en politici echt een verschil gaat maken? Ik wel, maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat een heel groot percentage van mbo-studenten heel weinig vertrouwen heeft in de overheid en in ambtenaren. Alleen moet dat ons niet tegenhouden om toch proberen te knokken voor wat juist is. Wij blijven daarvoor staan, ongeacht het vertrouwen. Want als we daarmee stoppen, dan denk ik niet dat we ooit nog stappen naar voren gaan zetten. Maar vecht je dan niet een beetje tegen een muur op, soms? Nee, nee. Dat geloof ik niet. Ik ben bang dat als we er op die manier naar gaan kijken, dat we eigenlijk gelijk maar kunnen stoppen met überhaupt het bestaan van onze vereniging en belangenbehartiging in het algemeen. Maar nee, wij voelen ons daar heel sterk over en we moeten het blijven doen, ook als het voelt als een muur. Want muren zijn er om te doorbreken. Ja, maar je zei net, we praten met Duo erover, ook met de media, zoals nu met ons. Ik kan me ook voorstellen dat gesprekken misschien een beetje vermoeid of vertraagt. Ik denk niet dat we het op die manier ervaren. Natuurlijk zitten er leuke gesprekken bij, er zitten ook minder leuke gesprekken bij. Maar we moeten die lastige gesprekken blijven voeren. Als we ermee stoppen omdat het moeilijker wordt, dan heeft het allemaal helemaal geen nut meer. Nee. Waarom maak jij je hier zo hard voor? Waarom vind jij, want je bent zelf niet benadeeld, waarom vind je dit toch zo belangrijk? Nou, ik heb de eer om samen met mijn bestuur heel veel studenten te vertegenwoordigen. Dat is super tof om te doen. En ik denk ook dat je niet zelf geraakt hoeft te zijn door zoiets om er last van te hebben. Want het is vreselijk wanneer een deel van de samenleving überhaupt op deze manier behandeld wordt. Is het bewust, al is het onbewust. Het kan gewoon niet. En nu om je nog even, we hebben het er net al uitgebreid over gehad, maar als er nu ook mensen luisteren die ergens werken, die je stages aanbieden, wat zou je hen willen adviseren om dit tegen te gaan? Heb een open gesprek. En kijk dan niet gelijk naar het briefje dat iemand haalt op school, maar de daadwerkelijke dingen die ze kunnen doen op je werkvloer. Ja, mooi. Nu denk ik ook wel. Nawasira is geen student. Ik ben ook geen student, want we zijn allebei heel oud. wat kunnen wij als niet-student dan doen om dit te verbeteren? Kunnen wij iets doen als niet-student zijnde? Zeker. Ik denk dat het sowieso belangrijk is om jezelf in te lezen en wat er gebeurt. Er gebeuren dagelijks zoveel dingen waarvan we eigenlijk een beetje een verlepte beeld hebben. Sowieso als we het hebben over studenten. MBO'ers zijn studenten, geen leerlingen. Dat is een goed voorbeeld. Ja. Er zijn nog steeds heel erg veel mensen die leerlingen zeggen. Terwijl dat gewoon juridisch onjuist is om te noemen. Want aan de term studenten zitten verschillende rechten. Het taalgebruik dat we hanteren is ook een hele grote. Niet meer spreken van lager, hoger, maar spreken van wat het is. Gewoon het MBO, HBO, WO, tot we daar betere termen voor hebben. Niet afstromen en opstromen, maar doorstromen naar iets dat beter bij je past. Dat soort dingen. Ja. Dus het zit hem echt al in de framing, hè, van de woorden die we gebruiken voor een bepaalde groep. Zeker, zeker. Ja. Mooi. Wat hoop je voor de toekomst, of in ieder geval de komende jaren? Nou, ik hoop dat de positie van mbo-studenten verbetert. Dat het imago van mbo-studenten verbetert. Maar hoe de buitenwereld ernaar kijkt, hoop ik voornamelijk dat het vertrouwen en het zelfvertrouwen van de mbo-studenten terugkomt. Ja. En ze ook wat meer vertrouwen hebben in de overheid. Maar dat de overheid zich ook waardig maakt daaraan. Tot slot, zijn dat niet hele grote doelen die je nu noemt? Is dat, haalbaar? We hebben genoeg tijd, denk ik. Heel goed. Dat is super optimistisch. Ja, daar hou ik van. Goed. Dankjewel, Mirai Özgüzel, voorzitter van Job MBO. En heel erg bedankt dat je ons te woord wilde staan. Jullie bedankt. Think I left my sweater back in your house. Bluffing, I just wanna keep you around. Could we pull off something we can barely pronounce? It was difficult to say I love you out loud. Been a minute since I went and took the love route. But you visit and you kiss away my self-doubt. Any closer to the sidewalk when we go out? You see me in everything you do, how you call my name. Sunday afternoon, come and make it rain. Let the flowers bloom, ease my pain. Always tell the truth, can you answer me? Yeah. What is it you see? What is it you see? Tell me, why do you believe in me? Would you keep your schedule free for me? I love to hear you pleasing me. Go home, get deep for me. Ooh, this kind of love is free. Go home, I'm listening, you can speak to me. The universe, I'd find you. I'm falling, you're my favorite thing to cling to. You love me with my past, but I can't undo. My future's in everything you do, how you call my name.

De speelsters in de Eredivisie maakten vrijdag gezamenlijk een statement. Daarin riepen ze de KNVB, clubs en sponsoren op om iets te doen aan de slechte betaling van de voetbalsters. De meerderheid van de speelsters in de Eredivisie moeten doen met alleen een onkostenvergoeding. De KNVB zegt de oproep te begrijpen, maar geen geld ervoor te hebben. De Italiaanse pianist Maurizio Pollini is overleden. Pollini gold als een van de grote pianisten van zijn generatie. Hij had een breed repertoire. Hij speelde muziek van Mozart, Beethoven en Chopin, maar ook van eigentijdse componisten. Ook trad hij op als dirigent. Pollini won op 18-jarige leeftijd het Chopin-concours. Hij werd 82 jaar. Het weer, er trekken buien over het land. Straks overdag ook buien met kans op hagel en onweer, maar ook af en toe zon. Er staat een koude westenwind en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Noah Sira van Sluis. Van 2005 tot 2019 zijn tussen de 60 en 100.000 kinderen getroffen door het toeslagenschandaal. Filmmakers Josephine Hanna en Elisabeth van der Ploeg brengen aan de hand van het verhaal van Jair van den Essenburg indringend de gevolgen in beeld. Jair's moeder werd in 2008 bestempeld als fraudeur. Daarna volgden de nachtmerries met deurwaarders, sociaal isolement, torenhoge boetes en een vlucht naar België. Donderdag 4 april gaat de documentaire Kind van het toeslagenschandaal in première in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze nacht zijn ze hier alle drie bij ons in de studio. Welkom Jair, Josephine en Elisabeth. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Hallo. Hallo. Nou, ja. In première in de Tweede Kamer, dat lijkt me de droom van elke documentairemaker. Ja, ja. Ja, zo voelt het ook. Ja, het voelt ook gewoon alsof je heel erg serieus wordt genomen. Zeker ja. als eerste voor de eerste documentaire. Ja. Dus, ja. We gaan hier zo meteen uitgebreid over praten, maar we willen eerst jullie drie een beetje beter leren kennen. En daarom beginnen we in dit programma al met een rondje speeddaten. Jullie krijgen één minuut lang... Ja, sorry. Oh. Hebben jullie niet geluisterd van wat? Okay. Dan krijgen jullie verschillende vragen en stellingen. En dan mogen jullie kort en bondig op antwoorden. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Okay, Sira, start de tijd maar. Jair, Nederland of België? Nederland. Josephine, journalist of filmmaker? Filmmaker. Elisabeth, heb jij nog vertrouwen in de overheid? Niet helemaal. Jair, waar word jij blij van? Mijn familie. Josephine, waar ben jij trots op? Niet alleen deze docu zeggen, het is veel meer. Waar ben ik trots op? Op mijn familie. Aha. Elisabeth, met wat voor gevoel heb je deze documentaire gemaakt? Eerst boosheid en nu trots. Jair, voor wie zou jij een standbeeld op willen richten? Mijn moeder. Ja. Josephine, hoe omschrijven jouw vrienden je? Denk als lief. Elisabeth, wat waardeer jij aan Jair en zijn moeder? Wat bewonder je aan ze? En hun veerkracht. Zeker. Jair, hoe was het samenwerken met Josephine en Elisabeth? Geweldig. Josephine, welke politieke partij komt het meest op voor gedupeerden? Wow. Meest? Het meeste voor... Je zou hopen eigenlijk de Partij van Ontzicht. Ja, inderdaad. Ja, maar dat... Maar het wat Elisabeth net een beetje vertelde... dat gaat gepaard met minder vertrouwende politiek. Dus ja, ik vind het moeilijk om hier antwoord op te geven. Ja, we gaan het zo meteen dus uitgebreid hebben over de documentaire. Ik denk wel de belangrijkste vraag om mee te beginnen. Hoe gaat het nu met jou en je moeder eigenlijk, Jair? Ja, het gaat wel iets beter. Het is alleen, ze is wel gecompenseerd, loopt nog in een bezwaarprocedure. Dat is een nasleep die echt zenuwslopend is. Ja. Daar ben je liever van af natuurlijk. Ik zelf heb de kindregeling gekregen en gebruik gemaakt van de hulp en ondersteuning die ik zelf nodig heb. Dus wat dat betreft gaat het voor mij goed. Ja. Maar mijn moeder zit nog in de nasleep en dat is wel lastig. Maar loopt ze in één de procedure of in meerdere? Want we hebben net ook gehoord dat het vaak meerdere tegelijk zijn. Ja, meerdere tegelijk. Vooral de bezwaarprocedure en daarna wat daarna nog moet komen. Dat, daar wacht je natuurlijk op, maar je kan niet verder voordat het ene afgehandeld is. Dus het is nog steeds zo dat de schulden nog niet zijn afgelost bij je moeder? Of gecompenseerd? Ja, jawel, ze heeft dat wel afbetaald allemaal, dus van haar compensatie. Maar er is gewoon een bedrag wat de overheid nog niet heeft terugbetaald, wat wel zou moeten. En daar zit ze nu bijna 4 jaar alweer tegen in bezwaar. Zo. Ja. Dat is ook weer een mentale klap na al die jaren. Ja, zeker. Ja, dat is niet prettig, nee. Ja, absoluut. En ook de eerste vraag aan jou was Nederland of België. Ja. En dat was eigenlijk omdat jullie door toeslagenschandaal zijn verhuisd naar België. Klopt. In de documentaire zeg je ook van ja, er is hier meer rust. Kan je uitleggen hoe die rust er dan uitziet? Waarom België? Ja, het is je. Toen we in Nederland woonden, in Delft, toen kende iedereen je. En op een gegeven moment, als je dan een bepaald leven leidt en zo in een isolement zit en eigenlijk armoede kent, dan weten mensen om je heen dat ook. En als je dan naar een andere stad in Nederland, binnen Nederland, zou hetzelfde gebeuren. En in het buitenland kende niemand je. Nee. Dus daar kon je helemaal opnieuw beginnen, alsof je herboren was. Bijna kan je ook 10 kilometer verderop zou ook kunnen, toch? Ja, maar dan kwamen deurwaarders ook 10 kilometer verderop. En dat was het. En de Belastingdienst ging de grens over, maar de rest niet. En dat gaf in ieder geval een beetje speling. Wat ervoor zorgde dat je dan een iets rustiger leven kon leiden. Ja, maar het lijkt me ook dat je in Nederland er constant op werd aangesproken door omgeving. Ja, tuurlijk. Dat lijkt me ook vermoeiend. Ja, je bent er op een gegeven moment gewoon klaar mee. Want overal waar je komt, word je ermee geconfronteerd. Ja, eigenlijk misschien zijn dat dan steunbetuigingen, maar in die zin wel ongewenste steunbetuigingen. Ja. Ja, en je wordt erop bevooroordeeld. Ja. Elisabeth en Josephine, fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben Jair eigenlijk gevolgd voor een periode en zijn verhaal door middel van een documentaire laten zien. Waarom wilden jullie specifiek richten op een kind van een gedupeerde? Josephine, om met jou te beginnen. Toen we samen zaten om een onderwerp te kiezen, kwam Elisabeth met het idee van, ik wil altijd iets met het toeslagenschandaal doen. Ik weet nog dat ik er zo boos om werd en hoe kan dit gebeuren? Toen zijn we op internet gaan kijken, oké, wat is er over gemaakt, wat is er over geschreven? En op een gegeven moment kregen we de vraag, hoe zit het nu met de kinderen? Waar zijn ze nu? Er zijn ongeveer 2000 kinderen uit huis geplaatst, waarvan een groot deel nog steeds niet terug is bij hun biologische ouders. Dus het was een perspectief die nog niet belicht was, maar ook echt zwaar is geraakt. Of nee, dit is aangedaan. Ja. Dus zo zijn we ook vanuit onze jonge makersperspectief, denk ik, dat het opviel dat die kinderen nog niet zo belicht zijn. En ik noem het nu kinderen, maar zo'n leeftijd gaat van wat 7 jaar oud tot van 7 tot 39 volgens mij in mijn hoofd. Ja, en ook als je ouder bent en je ouders maken dat mee natuurlijk, is het ook zo impactvol. 60 tot 100.000 kinderen zijn de dupe van het toeslagenschandaal. Elisabeth, jullie hebben natuurlijk ook research gedaan. Jullie hebben het onderwerp bedacht en daar helemaal ingedoken. Wat is iets wat jullie echt heeft verbaasd of geraakt in alles wat jullie hebben gevonden? Of mee hebben gemaakt, nu ook met Jair? Ja, toen we eigenlijk de kinderen spraken, toen noemden we het nog een affaire. We hadden het eigenlijk het idee dat het wel niet opgelost was, maar dat het wel voorbij zou zijn. En ik kan me herinneren dat de eerste keer dat we met de kinderen spraken, toen schrok ik ervan hoe veel kinderen nog eigenlijk in de, ik weet niet of ik kan zeggen, maar in de shit zitten. Ja. En meer dan. En dat was eigenlijk het eerste dat bij opviel. En toen voelde ik wel heel erg snel sterk het verhaal, de vraag zeg maar om het verhaal te vertellen. Ja. De behoefte daarnaar. Ja. En dus dat. Maar we hebben eigenlijk van alle lagen mensen gesproken. Van gemeentes, jongerenwerkers, kinderen, ouders. En ook ministerie, eigenlijk alle lagen. En wat mij vooral frustreerde was dat de patronen, dat er nog steeds in zit en dat er nog te weinig nagedacht wordt over de mens. En daar ben ik eigenlijk nog steeds wel boos over. Ja. Dat nog bij veel beleidsmakers, dat patroon zit er nog. Ja, het is echt het systeem waar het vastloopt. En wij proberen een menselijk gezicht daarachter te geven. En maar dat hopen we dus ook in de Tweede Kamer te doen. Ja, maar je zei net, we noemden het eerst affaire. Nu noemen we het schandaal. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Om het niet meer affaire te noemen? Ja, omdat de affaire dus het idee geeft dat het voorbij is of dat het opgelost gaat worden. Maar het is nog steeds voor veel mensen de issue van vandaag de dag. En ook jammer genoeg ook voor langere tijd. Hoop je natuurlijk niet, maar je draagt het altijd mee. Dus, en het is zo groot, het is op zo'n grote schaal. Het is schandalig wat er is gebeurd. Ja. Dus, ja. Jair, toen jij werd benaderd voor deze docu, dacht jij toen meteen, ja, dit moet ik doen? Want dat lijkt me toch ook lastig om te doen. Zeker voor je moeder ook. Ja, het was niet meteen. We hebben uitvoerig gesproken. De eerste keer was ruim 5 uur lang in Starbucks. En, wow. Ja, en dan gaat het voornamelijk over... ja, wat is de belangrijkste boodschap van de documentaire? En jouw moeder was daarbij ook? Nee, daar was ik zelf bij. En op een gegeven moment dan ga je daarover praten... en dan komt naar voren van, nou, veerkracht is heel belangrijk. En daarnaast deed ik al iets voor jongeren terug. Ik maak een podcast over het extra hulpaanbod... voor die getroffen jongeren, waaronder ik. En eigenlijk die combinatie zou goed gepaard gaan. Ja. Dus nou, toen hebben we echt goed gesproken. Daarna een tweede gesprek. En ja, toen werd het wel duidelijk dat het misschien wel iets zou kunnen zijn. En iets is waar ik achter wil staan. Ja. En toen heb ik dat thuis ook besproken. En mijn moeder en ook mijn vader tenslotte, die zijn niet zo van de media. Maar ze hebben dit ook echt gedaan voor mij. Dus, ja. Voor jou echt? Ja. Het was ook om echt een documentaire over jou. Ja. Ja, over jouw eerste leven. En daarin voorkomt zijn moeder. En zijn vader ook natuurlijk. Ja. Maar het ging echt over Jair. En het was echt de focus op Jair. En we wilden niemand anders eigenlijk de hele tijd in beeld hebben... behalve als het Jair met iemand ja. was. Of en waarom wilden jullie zo graag Jair als onderwerp van jullie docu? Ja, wat Elisabeth benoemde, wat zo mooi is zijn veerkracht. Ja. En zijn strijdlustigheid en zijn blik op het leven, ondanks... waar hij misschien nog steeds te maken mee heeft. Hoe hij naar voren kijkt. En dat vonden we gewoon heel belangrijk... om ook die kinderen zo perspectief te bieden van... waar je ook in zit, kijk naar voren. Hopelijk zoek het bij elkaar, schaam je er niet voor. Ondanks we ook nog weten hoeveel kinderen er nog steeds echt heel diep in zitten... hopen we toch ergens dat stukje hoop te bieden... door het voorbeeld van Jair te laten zien. En dat is nogmaals ook gewoon maar 1 van de 100.000 verhalen. Dus het is niet voor iedereen representatief. Maar hopelijk brengt het toch wel ook de gedupeerden wat dichter bij elkaar. Of, ja. Ja. En Jair, jij zei al van ik zet me in voor andere kinderen... die gedupeerd zijn van het toeslagenschandaal. Door middel van een podcast, maar je spreekt ze zelf ook vaak. Klopt. Wat hoor je, wat voor verhalen of wat voor gevoel... Ja, vertellen die jongeren aan jou? Ja, hele schrijnende verhalen. Als je dacht dat het niet erger kon, dan kan het altijd een stukje erger. En dat is het meest verdrietige daaraan. Je hoort verhalen waar je niks aan kan doen. Waar je hoort het aan en je gaat naar bed. En ik sta ermee op, want je zou toch het anders willen voor de jongeren. En het raakt je enorm, maar dat maakt in mijn geval het wel... mijn kracht om me weer extra in te zetten voor hen. En wat voor verhalen, wat voor soort dingen kan je voorbeeld geven? Van uithuisplaatsingen ineens naar onveilige thuissituaties... naar het leven op straat, dus het niet kunnen eten. En het is voor... Er zijn mensen waarvan het nog een onderdeel is... maar het zijn mensen, wat net hun terecht ook zeiden... waarvoor het nog steeds hun leven is. Ja. Het is een kwestie van vandaag eten we of we eten helemaal niks. Nee. En om dat te beseffen, dat is gewoon zo betreurend. Ja. En ja, dat raakt me enorm. Maar je had ook kunnen zeggen, ik heb dit meegemaakt. Dat is verschrikkelijk dat ik dit heb meegemaakt. Dus hou ik me in de luwte. Maar dat doe je eigenlijk, kies je bewust niet voor, hè? Nee, klopt. Waarom is dat? Ja, omdat je toch merkt dat er een soort schaamte speelt. En die schaamte die heb ik vroeger ook gekend. Ja. En ik denk dat het ook krachtig is... enerzijds om te laten zien dat je je nergens voor hoeft te schamen. Nu leven we in een maatschappij waar heel snel op elkaar neer wordt gekeken. Ja. En om dat ook een beetje te doorbreken. En buiten dat, het is niet omdat ik het heb meegemaakt... en misschien verder kan gaan, ik anderen niet... hoeven en kan helpen. Dat doe ik vanuit passie en met alle liefde. Ja. En zo blijf ik dat ook zeker doen. En je zei net schaamte. Waar schaamde je dan bijvoorbeeld voor? Dat je dingen niet kon doen. Bijvoorbeeld, ik vierde geen verjaardagsfeestjes. Ja. Zoals ik dat misschien gewild had. De kerstavonden of de kringgesprekken op maandag, die waren niet zoals ik dat misschien gewild had. Of mijn moeder had het überhaupt gewild. We aten niet wat ik of zij graag op tafel zou willen zetten. En al die dingen bij elkaar, op een gegeven moment gaat dat opvallen. En dan word je gepest, want dat was ook aan de orde. Ja, dan ga je heel erg schamen. En dan raak je in een isolement waarbij je gewoon liever geen contact hebt met andere mensen of andere kinderen. Ja. Want ja. Je schaamt je kapot. Ja, maar het kan natuurlijk ook zijn dat je nu jezelf dan zo, toch even om het zo te noemen, in de spotlight plaatst, dat je bijna een soort van de belastingdienst of de overheid irriteert. Ben je daar niet bang voor? Nee. Ik snap wel wat je bedoelt, maar ja. Dat hebben we net ook over gehad. Dat ja, soms bijna een soort actie-reactie wordt. Ja, wat heel oneerlijk is. Maar, nee, is ook zo. Ik doe het niet om te irriteren. Ik gebruik wat ik heb om positief ermee door te gaan. Ja. En nee, ik zal niet alles zeggen wat zij leuk vinden om te horen. Of wat goed is om in de krant te hebben of in de media. Maar het is wel de waarheid. En zolang het dicht bij mezelf staat en ik er tevreden mee ben, aan het einde van de dag is dat alles wat telt. Ja. Ja, je doet het echt met de meest zuiverste intenties. Ja. Dus het zou me verbazen als ze hierom geïrriteerd raken. Dat is zou het minste moeten zijn. Ja, precies. En Jair, nog even, want eigenlijk nu zien we heel veel veerkracht. Iemand die je zet zich in voor andere jongeren. En, maar wat was voor jou een moment dat je dacht van, hey, er is echt iets mis? Want het is een lange periode. Jouw moeder was in 2008, werd ze bestempeld als 9, vrouw. Dus nou, heel lang. Ja. Hoe begon dat een beetje, dat hele proces? Het was in de eerste jaar, dan merk je het niet extreem. Maar je merkt op een gegeven moment, ze deden het natuurlijk altijd achteraf. Dus voor het jaar 2009 merkte je in 2010 dat ze dan terug moest betalen. En dan was het van, we kunnen niet meer het eten wat we normaal zouden eten. Of verjaardagsfeestjes, die waren niet meer zo uitgebreid. Of gewoon helemaal niet, want we konden nergens heen. En dan zat je met de kerstdagen, daar hadden we geen kerstboom. Het is niet een big deal, we hadden elkaar. Maar, dat is op het schoolplein wel een big deal, denk ik. Ja, nee, dat zeker weten, absoluut. En op een gegeven moment resulteert zich dat ook in kleding. Ja. In noem het maar op, schoolreisjes. En dan heb je ook een school die bijvoorbeeld niet meewerkt. De gemeente die niet meewerkt. Dus al dat maakt het alleen nog maar erger. En dan komt de deurwaarde op bezoek. Die komt naar je spullen kijken. Die loopt door je huis rond. In je veilige omgeving. Waar je als kind ook het gevoel hebt, ik ben thuis veilig. Was dat gewoon helemaal weg. En ja, dat had ze zeker niet voor ons gewild. Maar ja, wat moet je doen? Ja. Ja, we gaan zo ook nog een stukje luisteren uit de documentaire om ook de luisteraar een gevoel te geven van die situatie. En ook een stukje van jouw moeder te laten horen, die een belangrijk persoon voor jou is. En waar jullie volgens mij heel hecht zijn. Dat vond ik ook heel mooi en heeft me echt geraakt hoe close jullie zijn. En hoeveel kracht daarin zit. Je hebt muziek meegenomen. En klopt, dat is Kevin Omhoog. Is dat omhoog van verder kijken, van hoop? Of heeft het een andere betekenis voor jou? Nee, omhoog inderdaad van verder kijken. Het liedje symboliseert ook gewoon van hoe hij naar het leven kijkt. En hoe hij vanuit verschillende perspectieven het leven heeft gezien en mensen over hem denken. En dat vind ik ontzettend mooi. Mooi, we gaan er naar luisteren. iemand nodig die mijn geld regelt en mijn inbox checkt. Ik koop mijn boxers nog op straat die soms verdwijnt. Kotek stond op Pinkpop net als mijn Champions League debuut. Money lang, langer nu dan wat ik ren in 10 minuten. Ik ben een rich ass junkie. Smokkel altijd tas mee op vakantie. Weet alleen dat ding blaast, paardenkracht als Ankie. Had sexy punky, zij hoeft alleen mooi te wezen. Ik doe alle voortjes geef. Rennen op mijn maxi's, klappen en decepties. Ik zweer ze waren sceptisch, mijn hele zwarte techvlies. Is bijna lichtgrijs, tot ze zagen ik had echt iets. 20 ruggen flatfie, kom ik op je vesties. Nostalgisch, peren ijs van Festini. Sta voor 30k man, voelde als ecstasy. En als ik maandags dan beland daar in die aftertip, zit ik tenminste 30 hoog, ja dat is gangster shit. Om je ziek, zwak, misselijk, ik stond er had geen keus. Nu ben ik alle op je visie als een pompert op je neus. Als ik heel even met een wijf klets, denk ik word er nog geneukt. Als ik heel eventjes de mic check, ja dan worden ze een vijf. Kevin, hoe ga je, pik? Heb je er nog steeds op je leeg? 120ste minuut, hey, ja het blijft wel raar toch dit. Iedereen die doet opeens en de buurt, je moet weten wat je waarde is. En weet je dat je stijgt als je met mij loopt. Hey, hoe ze doen is verbaasd me dit. Ik heb aardig wat bereikt, maar ik kijk nog van me. Zij staat op elk feestje, denk ze leidt aan FOMO. Verder is de mind alleen maar op designer logo. Was al die mensen op mijn huid, release was slow flow. Ben je nog liever volle prijs, fuck een kleine pro. Hey, als ik klaar heel de stilo, dus ik ben weer in het lab hier aan het zoeken naar wat nieuws, schat, ik kom zo nog bij je terug. Stukje stoep, maar hij geen bureau en met chickie hier een dito. Echt, ik ga me niet meer houden als ik trap hier op de brug. Ik heb een beetje in de wakkie met een goede acai bowl. Billy streams verder, ik weet niet hoeveel titels. Ik loop uit de anschnep met mijn roer en met mijn needles. De man die alles sloopt, dat is die man hier in de spiegel. Hoe bedoel je kef leeg? Ga mezelf betalen zo meteen voor deze FT. Ampam is bedekt, nee. Laat me switchen naar die autopiloot. Hey, al die jaren moest ik bouwen omhoog. Ik ben nog steeds. Kevin, hey, hoe ga je, pik? Heb je er nog steeds op je leeg? 120ste minuut. Hey, ja, het blijft wel raar, toch dit? Iedereen die doet opeens fakes. Als een makker en de buff. Je moet weten wat je waarde is. En weet het dat je stijgt als je met mij loopt. Hey, hoe ze doen is verbaasd me dit. Ik heb aardig wat bereikt, maar ik kijk nog om me. Back in the day, he's a decent guy, but then, and don't even know what happened to him. I think he knew something was rusted out. Anyways, ladies and gentlemen, I want to introduce you. Who's his name again? Bloody hell, son. His name is Slowfly. I want to introduce you. Ladies and gentlemen, there we go. Yeah, I want to introduce you. This is Kevin met Omhoog. En dat was een nummer van Jair van den Essenberg die hier in de studio zit. Ja, en naast hem zit ook nog de twee documentairemakers van de documentaire Kind van het toeslagenschandaal. Josephine Hanna en Elisabeth van der Ploeg. Heb je een vraag aan een van hen? Of wil je misschien zelf op reageren? Of aan alle drie? Stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Jair, die documentaire die gaat dus bijna live. Dat lijkt me een erg spannend moment. Zeker omdat het zo persoonlijk is, toch? Ja, zeker. Dat is heel erg intens. En we leven met heel veel spanning, gezonde spanning wel, naar 4 april toe. Maar het is heel spannend. Ja, en het lijkt me ook spannend voor jouw moeder. Want jouw moeder die is erg kwetsbaar in de documentaire. Ja. Zo zegt ze onder meer dat niemand meer luisterde naar haar en de onterechte rekeningen stapelden zich op. Hier 28.000 euro, die andere 29.000 euro. Ja, dat zijn misselijke bedragen. Dat is het is echt wel dat ik echt denk, ja, het is gewoon horror. En soms zei ik ook tegen hem, ik weet het gewoon niet hoe ik hier uit moet komen. Ik zal hier nooit uitkomen. En elke keer zei hij, maakt niet uit. We gaan er wel eens een keertje uitkomen. Ik zei, ik weet niet. Maar ik had ook nooit durven dromen, ik denk heel veel ouders niet, dat de toeslagschandaal aan het licht zou komen. Je weet dat er bepaalde dingen niet kloppen. Je weet dat ambtenaren midden in je gezicht liggen. Je probeert te framen op mail, op telefonisch. Maar je kan het niet bewijzen. Het maakt je zo machteloos. Burger tegen overheid. Dat is heel krul, is dat. Ja, dat is heel krul. Dus ik ben blij dat hij... Dat was een snippet, denk ik. Ook mijn dochter zeiden, mama, wij hebben jou nodig. Ja, en dan barst ze dus bijna in huilen uit. Of ze barst eigenlijk in huilen uit. Hoe is het voor jou om dit dan nu weer te horen? Ja, dat blijft verdrietig en ongelukkig. Echt. En het maakt me ook kwaad. Want het is wel. Het is ons aangedaan en niet alleen ons. Het gaat om 100.000 gezinnen. En daarbij ook jongeren die voor het leven getekend zijn. Ja. En er zijn jongeren die er zelfs niet meer zijn. En er zijn jongeren die uit huis zijn geplaatst. Dus het gaat allemaal wel veel verder dan dat. En als ik dit dan zo van moet horen, ja, dat raakt me. Ja, ik was met tranen in mijn ogen aan het kijken naar het stukje. Ik ook. En ik... Ja. Ik schrok ook heel erg van de hoogte van de bedragen. 28.000, 29.000. En dat zijn maar een paar van de boetes die ze onterecht kreeg. Ja. Aan het einde zegt ze ook van dat jullie als haar kinderen zeiden van... ja, mama, we hebben jou nodig. En voor mij was dat wel echt dat ik dacht... oh, ze zit zo erg in natuurlijk een verschrikkelijke mentale toestand. Hoe heb jij je moeder in die tijd ervaren? Ja, ik denk achteraf als een heel sterke vrouw. Want het is wat je zegt. Als je op een gegeven moment op zo'n punt komt... dan weet je dat je toch wel wat afwegingen in je hoofd aan het maken bent. En ze is altijd doorgegaan. En dat is niet makkelijk geweest. Dus je zag haar veranderen in gedrag. Maar ze verloor nooit haar doel uit haar ogen. En dat zijn toch haar kinderen geweest... Dus, en dat was haar drijfveer. En dat heeft ze ontzettend goed gedaan. En nog steeds. Dat is de kracht die ik altijd zie als ik haar aankijk. Ja, maar je moeder heeft het ook lang voor jullie geprobeerd te verbergen. Ja. En ook daarin wordt verteld in de documentaire daarover. Ja. Ik weet dat jij op een gegeven moment zich zorgen maakte. En dan zei ik tegen hem van ga maar patat halen of zo voor jou en je zusje. En dan zei hij van, nee, mama, moet je niet eten. Oh. En dan zei ik, ja, straks. Maar hij zegt, straks wat, koude patat? Dat is er dan niet. En nee, ik eet later. Maar hij zei, later, wat ga je überhaupt eten? En zo deed ik dat vaker. Dat ik zei, ja, ik eet straks of later. Maar hij had toch zoiets van, iets, dit klopt voor gewoon geen kanten. Ja, jouw moeder loog dus over dat ze later zou eten. Ja. Maar daar was simpelweg geen geld voor. Heb je het wel eens gemerkt bij haar? Ja, ja. Maar hoe reageer je daar dan op als kind? Want veel kinderen zullen natuurlijk dingen van zich af proberen te schudden. Kon je dat? Ja, ik kon het op zich wel van me afschudden. Het was niet zo dat ik een schuldgevoel had of dat ze dat dat ik dat daardoor voelde. Ik wist met welke intentie ze het deed, maar het maakte me wel verdrietig. Ja, maar als je zegt, mama, waarom eet jij geen patat? Heb je het dus wel door? Je hebt het sowieso door, ja. Maar het is ze geeft haar kinderen te eten en dat is voor haar dan voldoende. En dat is lastig om te accepteren op jonge leeftijd. Ja, zeker. Elisabeth en Josephine, voordat jullie begonnen met het filmen van Jair... hadden jullie eigenlijk verwacht dat het zo heftig zou zijn... dat er zelfs inderdaad geen eten was, zulke hoge boetes, Elisabeth? Ja, jammer genoeg wel. We hadden ook andere gedupeerden gesproken. Inderdaad ook een gedupeerde die ook zelf dakloos was geworden. Dus ja, het is niet dat het ons verbaasde. Al moet ik zeggen dat dat moment in de documentaire was heel erg intens... Ja. En dat was een heel intens moment op de draaidag. Het was ook aan het einde van de dag. En ik kan me herinneren dat we toen terugreden dat we wel... Ja, dat was wel indrukwekkend voor ons. Mm-hmm. Dat de pijn. Ja. Ja, het was inderdaad de laatste draaidag. En je denkt veel al gehoord te hebben van Jair zijn leven. En dan breekt zijn moeder in tranen uit. Dan... is het toch weer zo'n reality check van, niet alleen, dit is nog meer dan dat. De pijn zit er ook nog steeds. En dat vond ik wel echt heel erg, het was echt wel zelfs de laatste 10 minuten wat we aan het draaien waren. En ik stond echt met mijn mond vol tanden. Dat ik dacht, het is zo heftig, ja. Hoe voel je dan over je eigen jeugd? Ik ging me bijna een soort van schuldig voelen dat ik dan als kind over hele kleine dingen geklaagd heb. Die eigenlijk vergelijken met dit. Ja, iedereen heeft natuurlijk een hele andere jeugd gehad. Ja. Alles is relatief. Maar het maakt je extra dankbaar dat ik wel die kerstboom heb gekregen. Mm-hmm. Ja. Het is zoiets kleins eigenlijk voor anderen. En natuurlijk, dat maakt je, ja, dat maakt je alleen maar meer bewust van wat je wel hebt en wat anderen niet hebben. Dus wat dat betreft, ja. Ja, en toen de eerste keer toen we met jou eerst spraken, toen waren ook, ja, ik heb het idee dat het verhaal ook, als je gedupeerd bent, dat je jezelf eraan kan relaten. Dat nou, misschien met racisme of onderschat worden of allerlei andere aspecten, dat het op verschillende lagen is. En je hoeft het dus niet mee te hebben gemaakt om je te kunnen inleven in Jair. En dat vinden wij ook heel erg belangrijk. En dus sommige delen waren misschien wel herkenbaar voor een van ons. En sommige ook weer niet. Ja, het raakt echt vlak op onderschat worden, armoede, uithuisplaatsing, racisme, discriminatie. Ja, ja. Dus, we hoorden het net ook al inderdaad, discriminatie voor mbo'ers. Jair, jij zegt dat ook in de documentaire, dat je eigenlijk een lager niveau kreeg dan dat je eigenlijk aan kon. En daarbij kwam ook heel duidelijk naar voren dat er gebruik werd gemaakt van framing. Dus al hoog opgeleid of laag opgeleid, ja, of dat soort dingen, dat bevestigen. Zien jullie een soort patroon in, behalve de gedupeerden met een migratieachtergrond, dat er bepaalde taal wordt gesproken over hen of met hen? Josephine? Over de gedupeerden? Ja. Ja, het is, ik denk dat ze, kijk, het is sowieso een meer kwetsbare groep. Het toeslagschandaal is aangedaan. Maar, en ik denk dat ze ook zo constant benaderd worden. En ik denk dat het daar ook heel erg fout gaat, hoe ze, wat je van, ja, hoe zeg je dat? Hoe je er, hoe je denkt dat zij erin staan, of wat ze aan kunnen, of hoeveel ze weten. Jair heeft me echt, ja, positief verbaasd hoeveel hij leest en weet en altijd op de hoogte is. Niet alleen over toeslagschandaal, over het hele politieke landschap, over heel Nederland, over heel de wereld. Ja. En ik denk dat mensen dat echt heel goed in hun achterhoofd moeten houden, hoe ingelezen al die gedupeerden zijn. Is dat een soort zelfbescherming, Jair? Ja, dat als er ook weer iets zou gebeuren, dat je weet hoe, ja, je moet dat handelen? Sowieso. Maar het is ook, uiteindelijk ben ik me hierin gaan verdiepen en wil ik jongeren ook zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Ja. En dat kan voor mijn gevoel ook nooit als ik niet goed ben ingelezen, of in ieder geval niet weet waar ik over praat. En dat was wel ook de grootste reden dat ik dacht, los van ook, wat is er nou precies gebeurd, dat ik me erin ben gaan verdiepen en heel erg zelf zo. Wat neem je de overheid en de Belastingdienst het meest kwalijk? Eigenlijk dat wetten, beleid en regels, dat die mensenlevens kapot hebben gemaakt. En die, al die dingen die worden in Den Haag gemaakt, worden bedacht, en dan moeten ze maar uitgevoerd worden door verschillende departementen. En het is gek om te zien hoe beleid, ja, gewoon wordt gemaakt, en het moet maar uitgevoerd worden, of het nou mensenlevens kost, of indringende gevolgen heeft, of wat er, het maakt in principe dan gewoon niet meer uit. En dat is jarenlang zo geweest. En ik denk dat dat gewoon een van de iets heel geks is wat ik ben tegengekomen. Dat je op die manier te werk gaat. En, ja. Een soort bewuste keuze eigenlijk. Ja, ik vind van wel. Want ik spreek ook met beleidsmakers die juist met mij aan tafel zitten en juist willen weten van, hey, wat voor effect heeft dat nou daadwerkelijk? Wat hoor jij? En wat zouden we dan moeten aanpassen? En ik denk dat je dat juist meer wil hebben dan dat je maar zoiets hebt, nou, dit gaan we doen en zo is het. En als het niet lukt, dan passen we de wet gewoon aan om het wel gewoon te kunnen doen. Ja, en dus niet alleen de levens van de ouders kapot gemaakt, maar ook van de kinderen. Want wat ik een heel aangrijpend moment vind in de documentaire, is dat jij naar het oude huis gaat en dan bij de brievenbus staat. En eigenlijk voor een kind zou brievenbus de plek moeten zijn van verjaardagskaartjes en van leuke dingen eigenlijk. Voor jou is het de plek van de hoge rekeningen en van de boetes. Ja, ja, het is. Dus ook jij bent er zo door beïnvloed. Ja, en het is niet alleen dat je, je zei het net ook terecht, het is niet alleen dat je beïnvloed raakt, maar als je op zo'n jonge leeftijd erdoor geraakt bent en je ziet armoede thuis en je ziet verschillende dingen, dan is het best lastig om eruit te komen. En als je daaruit komt, mag je in je handen klappen. En als je daar nog in vast zit, ja, dan heb je gewoon pech. Maar ja. Dat is niet aan jezelf te wijten. Ben je eruit gekomen? Ik ben er wel uitgekomen, maar het was niet makkelijk. Hoe heb je dat gedaan? Je vraagt het. En ik zou je eerlijk zeggen, ik heb heel veel. Ik kan heel goed met mijn moeder en met mijn vader praten. Ja. Dat is ook echt heel belangrijk voor mij. Ik ben ook veel onderschat in mijn leven. Op school, ja, noem het allemaal maar op. En ik ben onderschat. En dat was op een gegeven moment ook wel de drijfveer om te laten zien dat het wel kon en kan. En ik denk dat dat soort van mijn pijn heeft omgezet. Om het altijd, of om het in ieder geval beter te doen en wat voor mijn leven te maken. Maar het is hartstikke logisch als je daar niet uitraakt. Want het is niet niks. Ja, want toen we jou vroegen of je hierover wilde praten, toen zei je ja, maar je zei, ik wil ook heel graag praten over andere gedupeerde kinderen en jongeren, ja, die het eigenlijk het heel slecht hebben of zich heel erg slecht voelen. Wat kan je ons daarover vertellen? Het is pijnlijk. Het is wat ik net al zei. Heel veel mensen denken, ja, als je het niet hebt meegemaakt, dan zal het wel normaal zijn. Maar voor heel veel jongeren is dit gewoon nog hun leven. Het is een kwestie van wel of niet eten. En daar sta ik bij stil. En meer in de zin van, het is niet omdat het mij niet aangaat, dat het mij echt niet aangaat. Ik doe het, wat ik al zei, met passie en liefde. En dan hoor ik verhalen van die jongeren. Dat breekt me dan. En dan wil je gewoon dat zij een betere toekomst hebben. Hoe zijn ze er mentaal aan toe? Het verschilt per persoon, maar het kan soms echt dramatisch slecht zijn. En dat is wat ik net ook zei, daar kan je zelf niks aan doen. En dan moet je eruit komen en daar is wel hulp voor. Alleen het is nou ook niet direct zo dat je, als je je aanmeldt, direct geholpen wordt. Kijk, je hebt natuurlijk wel hulplijnen en daar moet je echt zeker ook gebruik van maken. Dus dat stimuleer ik ook wel. Maar de eerste stap zetten zonder vertrouwen is ook lastig. Ja. Dus het is een wisselwerking. Ja. Jair, jij bent een van de weinigen die het fysieke rapport opgestuurd heeft gekregen. Ja, klopt. Heb je het bij je toevallig? Ja, ik heb hem hier voor. Ik ben wel even benieuwd. Het is een heel groot boekwerk. Heel dik en groot. Het is haast geen rapport, het is gewoon echt een boek. Het is gewoon meer dan een boek. Gewoon een bijbel. Ja. Het is zo dik. Het is eigenlijk gewoon een geschiedenisboek. Ja. Een hele slechte geschiedenisboek. Maar ik denk wel een van de leerzaamste die we kennen in de Nederlandse geschiedenis. Ja. Blind voor mens en recht. Ja. Heb je het een beetje door kunnen bladeren of stukjes kunnen lezen? Ja, dat wel. Het is heel, heel schrijnend om het. Ik vind het goed dat ik het heb, maar het is heel verdrietig dat het er moet zijn. Want wat je op papier leest is, er zijn gewoon mensenlevens verwoest. Maar het kan morgen opnieuw gebeuren. Ja. Ja. En de verandering is nou niet in zicht, want er is nog geen kabinet. En het huidige kabinet is demissionair. Dus het is ook niet zo dat er aan een oplossing direct gewerkt wordt wat ervoor zorgt dat het morgen niet zou kunnen gebeuren. Nee. Dus dat baart ook terecht natuurlijk wel zorgen. Ja. En Josephine en Elisabeth, het kan morgen, zou morgen weer kunnen gebeuren. Donderdag 4 april gaan jullie documentaire laten zien in de Tweede Kamer. Op wat voor reactie hopen jullie van de politici? Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze dus dat menselijk gezicht te zien krijgen. Ja. En dat ze dat voor altijd in hun achterhoofd houden. Want er komen ook natuurlijk andere gedupeerden, dus het is niet alleen Jair. En dat ze dan vervolgens bij de volgende UHT-vergaderingen, commissies, vergaderingen, et cetera, dat ze dan samen zitten en dan denken, oh ja, die levens zijn echt, echt letterlijk vermorzeld, zoals in het rapport staat. Dit mag nooit meer gebeuren. Ja, dat het geen nummertjes zijn, maar echte mensen. Maar nu wil ik niet te pessimistisch doen, maar ze zijn vaker met deze mensen geconfronteerd. Wat gaat deze documentaire daarin toevoegen, daarin veranderen? Nou, ik hoop gewoon dat we juist laten zien dat ze willen veranderen. Dat ze hopen dat er een betere toekomst is. En dat niet iedereen de vertrouwen is verloren. Misschien de vertrouwen is verloren, maar er nog wel hoop is. Hoop ik. Ja, en de reden ook dat we het in de Tweede Kamer doen is, ja, we wilden eigenlijk de beleidsmakers dat ze moesten zitten en dat ze de film moeten kijken. Ze kunnen niet omheen, ze kunnen niet om hun politieke praatjes heen. Ze moeten echt naar een mens kijken. En er zit dan een klein beetje politiek in. Maar ja, dat ze dus echt dat ze gaan luisteren en over zich heen laten komen. En ik denk dat dat nog te weinig is gebeurd. Ja, ja, en ja. Ook, ik vind het heel goed dat we blijven stilstaan bij het leed dat is veroorzaakt. En tegelijkertijd hoop ik ook dat we blijven focussen op ja, de toekomst. En dat zie je ook terug in de documentaire hoe Jair letterlijk Jesselkes confronteert. Ja. Met de vraag. Waar ook weer omheen gedraaid wordt. Ja, heel erg. Nee. Ja, echt dus, heel erg. Ja, dus dat probeerden we ook goed te schetsen eigenlijk. Hoe ze zich voelen. Dus en daarnaast ook dat we zijn bij een lotgenotendag geweest. Althans, die hebben we samen georganiseerd, zelfs met gemeente Arnhem. En daar is Jair zelf ook geweest met andere gedupeerden. En dat was vooral een hele leuke middag. Dus in de documentaire zie je dat ook, dat het van even de neus op de feiten wordt gedrukt. Hoeveel leed het heeft veroorzaakt naar een stukje hoop. Ja, we zijn niet alleen, we hoeven ons niet te schamen. Ja. Ja. En 4 april is het de première in de Tweede Kamer. Maar de dag daarvoor, 3 april, mogen jullie met z'n drieën eigenlijk 3-op-1 gesprek met Mark Rutte hebben. Dat is vrij bijzonder, dat gebeurt niet zo vaak. En volgens mij, Jair, ben jij het eerste gedupeerde kind, om het zomaar even te noemen, die 1-op-1 met Rutte daarover mag praten. Wat ga je hem vragen of vertellen? Nou, ik denk dat het vragen natuurlijk heel weinig zin heeft. Ik denk dat het belangrijk is. Ik vind het althans gewoon heel belangrijk dat hij kan ook niks meer veranderen. Het is gebeurd. Of hij in de toekomst wat kan veranderen, dat denk ik niet. Want hij gaat weg. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je dit, in je achterhoofd houdt. Waarom wil je dan toch dit gesprek? Omdat het besef heel belangrijk is. Het besef wat er is aangedaan. Maar ook het besef, maakt niet uit waar je dit mee naartoe neemt. In je volgende baan, in je privéleven. Het blijft een groot onderdeel. Ja, en je bent een leider geweest van een land. En dan wil je toch echt wel dat je dit moet in je hoofd blijven zetten. Ja, maar ik ben wel opnieuw een beetje bang voor Jair, ik vind het heel erg voor je. En dit mag nooit meer gebeuren. En oh, wat verschrikkelijk dat dit gebeurd is. Gewoon het standaard verhaal. Ben je daar niet bang voor? Ja, je weet dat die antwoorden inderdaad zullen komen, maar Je wordt wel serieus genomen. Je wordt wel serieus genomen sowieso om daar te komen. En ik denk dat hij er toch enigszins wel voor open staat om ons aan te horen. Maar wat heb jij aan die standaard antwoorden? Ik niet, maar ik hoop wel dat ik met de woorden raak. En dat hij gaat slapen op die 3 april. En denkt van nou. Of niet gaat slapen. Of niet gaat slapen, inderdaad. Maar in ieder geval denk in zijn bed, van dit hakt erin. En dat wil je toch overbrengen. Ja. We hebben het eigenlijk het hele gesprek en ook de voorgaande interviews hiervoor over dat de menselijkheid heel erg mist in het toeslagenschandaal. En Jair, ook aan jouw verhalen merk ik dat ook de boetes en hoe je moeder praat, dat jullie vaak ook niet als mensen zijn behandeld eigenlijk. Ja. Is dat gevoel weer terug op dit moment? Voel je je gezien en gehoord? Gezien en gehoord denk ik wel. Maar of het dan iets verandert, is een andere vraag. Want ja, iemand kan je inderdaad het gevoel geven van kom maar langs en we praten erover. Maar het is, wat ga je er daarna mee doen? En ik moet dan wel zeggen dat voor de kinderen wordt er enigszins wat gehoord en gebeurt er nog wat. En als ik zie hoe het bij moeder gaat, dan denk ik, nou, daar verandert niks. Nee. Dus het het is dan wel een beetje somber om zo in te zien. Ja. Als je je leven vergelijkt voor het toeslagenschandaal en nu, wat is er veranderd? Um, dat je heel erg goed nadenkt over het leven en over de toekomst en over wat je wilt en belangrijk vindt. En dat je de kleine dingen in het leven leert waarderen. Ja. En waardeert naar wat je hebt, wie je om je heen hebt. En wat je nooit moet vergeten is dat alles in één klap weg kan zijn. Ja. En voor jullie, Josephine en Elisabeth, ik kan me voorstellen dat dit het hele nieuwe inzichten heeft gegeven, ook voor jullie. Hoe kijken jullie nu naar de hele situatie? Want je hebt dit gemaakt omdat je boos was. Ja. Ik kan me voorstellen dat je nog een stuk bozer bent nu. Ja. Maar als ik nog heel even helemaal naar het begin terug mag van deze uitzending, waar me de vraag stelt, waar ben ik heel erg trots op? Of waar ben ik trots op? En dat is dan, als ik er nu even over nadenk en zo Jair hoort praten, dan is het toch wel echt Jair en zijn familie ook. Hm. En dat haal ik er ook heel erg uit. Los van extra boosheid. Maar het laat me ook zien hoe strijdlustig en krachtig mensen ook kunnen zijn. In hoe erg ze ook diep in de shit zitten eigenlijk. Dus dat is het voor mij. Ja, en misschien het antwoord geven op je vraag. Het is een soort mengeling van boosheid. En dat je wel ziet dat gemeentes en het ministerie wel verandering willen, maar dat het moeizaam gaat. Soms heb je nog wel hoop en dan de ene dag ben je weer boos. Dus het is een soort mengeling van elkaar. Maar dus dat eigenlijk. Ja, ik voelde vooral een beetje verdriet toen ik naar de doken keek. Ja. Denk ik. Je huilt wel de hele tijd of zo, al is het van binnen. Ja, vanuit de ogen, ja. Ja, het is ook, je hoeft ook geen tranen te zien om die pijn te voelen, want je ziet het gewoon constant, helaas. Maar ja, daarentegen is het wel terugblikken en vooruitkijken en eindigen we onze film, ja, positief wil ik niet zeggen, maar luchtig. Nou, ik wilde net zeggen, dat is voor mij het mooiste moment uit de film. Misschien moet je die eindscène even omschrijven. Dat is Jair op het strand. Ja, nou, dat gaat wel een dag vooraf, want we hadden echt een hele lange draaidag. Wel een hele leuke. Ja, dat is zeker. op een gegeven moment zijn we op het strand met het idee, we gaan even lekker uitwaaien. En het was een hele zware dag. Dus ja, uitwaaien, ja, hadden we daar allemaal zoveel zin in? Dat weet ik niet. Maar goed, in de documentaire uiteindelijk zie je wel heel mooi erin terug dat Jair zo vooruit kijkt over de zee, oneindig. Je weet niet waar je terechtkomt. En je ziet een lach op zijn gezicht. On top of the world. Ja, letterlijk. Yeah. En ja, met de verlangen om eindelijk lekker naar huis te gaan. En dat gun je dan ook zo'n hoofdpersoon uiteindelijk aan het einde van de film. Ja, met de wereld aan je voeten. Ja. Want je zag in de verte, the world is ours. The world is ours. En je zag in de verte iemand een huwelijk gevraagd worden. Ja, dat was een unieke moment. Je bent gewoon het rondgekomen. Oh, kijk, ik heb het rondgekomen. Dan zag ook, wie is deze willekeurige man? Op de berg. Ja, dat was wel grappig. Ja. Jair, je zei dus the world is ours. Ja. Voel je dat ook nu? Het voelt alsof je stappen maakt. En natuurlijk ook persoonlijk, maar vooral in hetgeen waarvan ik zei, daar heb ik een passie en een liefde voor ontwikkeld. En ik denk dat dat het allermooiste is. En waar ik van had kunnen dromen eigenlijk, dat die documentaire is één ding. En dat die dan in de Tweede Kamer komt, is natuurlijk al heel bijzonder. En dan hoorden we recent dat die is uitverkocht. Dat is ook uniek. Met politici ook echt, hè? Maatschappelijke organisaties die ook komen kijken. En dan denk je wel van, de impact is heel erg belangrijk. En dan heb je wel het gevoel dat je impact aan het maken bent. Dat de wereld aan je voeten ligt in de zin om verandering teweeg te brengen. Ja. En als we nou even dit thema terzijde leggen en jou als persoon, wat heb jij als dromen voor de toekomst? Als droom denk ik dat mijn droom is echt gewoon jongeren helpen. Dat is toch wel iets waar ik naar vooruit kijk. Omdat altijd is bij mij onderschat. En als je ziet hoeveel jongeren potentie hebben en zo onbenut laten omdat het niet kan. Ja. En dat heeft helemaal niks met het onderwerp te maken, want er zijn genoeg andere situaties waardoor het niet kan. Dan denk ik wel dat dat het ultieme is om later iemand anders te zien opstaan waarvan je denkt van nou, kijk eens aan, daar heb je het geluk mogen hebben om daarin bij te dragen. Mooi. Dat is mijn ultieme droom. Ja. En voor jullie, wat is jullie droom? Na dit. Na dit. Want jullie zijn nog student. Klopt. Ja. Even rust. Die vind je in België, heb ik geleerd. Ja. Die vind je daar. Nee, even een moment van reflectie. Wat is net er... de film eigenlijk. Ja, net de film. Ik denk dat het ook echt wel wat voor ons heeft betekend. Het komt ergens vandaan waarom we deze film hebben gemaakt. 100%, ja. En ik hoop gewoon ook... Ik vind het mooi om met jongeren te werken. Dat is altijd wel mijn interesse geweest. Om hen gehoord te laten voelen. En in wat voor vorm dat ook mag zijn. Hoop ik dat later ja, meer en meer te doen. En in zo'n documentaire vind ik dat ook nog eens heel erg leuk. Dus... Ja, jongeren leren dat je niet hoeft op te geven. Of dat het label dat je geplakt krijgt van je jonge leeftijd. Dat je dat niet maakt. En je kan uit die hokjes. Het kan echt. Ja. Ja. We gaan zo naar een heel mooi nummer luisteren die jullie hebben uitgekozen. Maar om nog even dit interview af te sluiten, zou ik graag van jullie allen willen horen of jullie nog iets kwijt willen aan kinderen van gedupeerden of gedupeerden die wellicht luisteren of het terugluisteren. Ja, een boodschap die jullie aan hun willen meegeven. Jair, mag ik met jou beginnen? Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je realiseert dat je staat er niet alleen voor. Er zijn tienduizenden andere jongeren die hetzelfde of iets soortgelijks hebben meegemaakt. Ja. En hoe moeilijk het ook is, begin of probeer ergens te beginnen. Probeer waar het kan hulp te zoeken. Of het nou is bij je gemeente of bij een jongerenwerker waarvan je denkt, daar heb ik echt vertrouwen in. Maar zoek het echt, want je moet ergens starten en dat kan maar beter ook snel gebeuren. Zodat je een beter zicht krijgt op de toekomst. Ja. Hoi, Josephine en Elisabeth. Korte boodschap? Of woorden? Mag van allebei. Ja, je hoeft je niet te schamen. Zeker ik als buitenstaander, hoe dicht ik op de groep ben geweest, heb ik alleen maar meer bewondering hoe meer ik weet over ze. Ja, en dat er hopelijk een betere tijd komt. En dat, ja, inderdaad, dat hokje, de stempel die je hebt gekregen als fraudeur, dat hoef je niet met je hele leven mee te nemen. Nee. The world is ours, hè? Ja. Zo is het. Precies. Dan dat mooie nummer wat jullie hebben meegenomen. Dat is uit de film Harriet, Stand Up, van Cynthia Erivo. Waarom die? Nou, een van de gedupeerden die we hebben gesproken, Nini heet ze. Zij had dit in haar WhatsApp-bio staan. En we vonden het zo'n krachtig nummer. En het omschrijft gewoon de pijn en inderdaad de veerkracht die de gedupeerde kinderen en ouders moesten hebben om hier doorheen te komen. Of om hier doorheen nog steeds te vechten. Dus ja, daarom dit nummer. Het doet aan Nini denken. Ja, ja, zeker. Komt ja. Ie? I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with. I can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine,

Aan het eind van de avond kon de vermoedelijke steker worden opgepakt. Zo'n 10 tot 15 omwonenden moesten voor hun veiligheid tijdelijk hun huis uit. Na de arrestatie van de verdachte konden ze weer naar huis. Het weer, er trekken buien over het land. Straks overdag ook weer buien met kans op hagel en onweer, maar ook af en toe zon. Er staat een koude westenwind en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Noah Sira van Sluis. Welkom terug en dit is het laatste half uur van De Nacht Is. Het is Ramadan, bijna Pasen, maar er is nog een belangrijke gebeurtenis aanstaande. Morgen is het namelijk Holi Pakwa en miljoenen Hindoestanen vieren dit. Wat het precies inhoudt, hoor je zo meteen. Maar we gaan nu eerst naar muziek. De Queen of Soul, eigenlijk elk lied toe wat ze maakt, dat raakt je. Zo ook deze klassieker van Simon van Garfunkel. Luister naar Aretha's versie van Bridge Over Troubled Water. dit nummer is niet meer van Simon & Garfunkel, als je dit hoort. Dit is inmiddels van Aretha Franklin. Bridge Over Troubled Water hoor je op NPO Radio 1. Voor alle Hindoestanen is het morgen feest. Het is namelijk Holi Pakwa. Wereldwijd vieren miljoenen Hindoestanen deze kleurrijke traditie. Amar Sukal, voorzitter van Stichting Holi, samen organiseert jaarlijks het grootste Holi-evenement van Nederland in Den Haag. De kleuren van Holi symboliseren de kracht van de inclusieve samenleving in Den Haag. Dit jaar is de speciale editie. Als contractarbeiders is de Hindoestaanse gemeenschap namelijk 150 jaar geleden van India naar Suriname geëmigreerd. Daarnaast is het dit jaar ook 50 jaar dat de Hindoestanen zich hier in Nederland hebben gevestigd. Amar Sukla hangt bij ons in de lijn om deze vroege ochtend al kleurrijk voor ons te maken. Sub Holi Amar, kan je ons uitleggen? Hi, goedemorgen. Het is soep. Soep? Soep Holi. Soep Holi. Ja. Kan je ons uitleggen waarom Hindoestanen eigenlijk elk jaar Holi Pakwa vieren, Amar? Ja, Holi is een lentefeest. Mm-hmm. Lente doet zich elk jaar voor. Net zoals bijvoorbeeld kerst, dat is Hemelvaartsdag, Pasen, komen er jaarlijks terug. Dus Holi is ook een jaarlijks evenement in de lente. Het Hindoeïsme kent maanjaren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld christenen in Europa, van de Gregorius kalender, die gaan uit van zonnejaren. Dus Holi valt dan niet altijd op dezelfde dag. Het kan dan verschuiven. Mm-hmm. Het is ook een symbolische dag. In die zin dat het symboliseert de overwinning van het goed op het kwaad. Je hebt in die zin de donkere winter achter je gelaten. En de lente, die de natuur biedt zich in als een explosie van mooie kleuren aan ons. Ja. Het is ook de periode dat je gaat oogsten, gaat planten. Het is een nieuw jaar eigenlijk, toch? Een nieuw vruchtbaar jaar. Een nieuw vruchtbaar jaar, het is altijd wel het begin van iets moois. Ja, maar het goede overwint het kwaad is natuurlijk best wel breed. Is het dan iets religieus of hoe moet ik dat voor me zien? Het is zeker heeft een religieuze connotatie. In die zin dat ooit in het diepe verleden, 5000 jaar geleden, was er een vader die was door goddelijke krachten heel erg sterk geworden en wilde dat de bevolking hem ging aanbidden in plaats van God. Hij droeg zijn zoon op om, die een vervente aanbidder was van God Vishnu, om ook hem aan te bidden. En die zoon zei, nee, dat gaan we niet doen. Vervolgens was er een grote ruzie tussen vader en zoon. En een tante van zoon die had de gave om niet te branden in vuur. Dus die vader zei tegen zijn zus, ga met die zoon op een brandstapel, en zodat hij dan vergaat. Mm. Ja, de jongen die devoot was van God, is de tante vergaan in as en dat jongetje dat speelde in het as van zijn tante. Hier zie je dus dat tot uiting komt dat je als je eigen geweten volgt, je altijd goed terechtkomt. Je hoeft niet te zwichten voor tirannie. Als je maar in God gelooft, dan komt het wel goed. Dus dat is zeer zeker ook een religieuze connotatie. Maar het meeste waar we nadruk op leggen is dat je het altijd zo is dat na het lijden komt de verlossing, om Christus te zeggen. Ja. Dus het is altijd de overwinning van het goed op het kwade. En is het dan een beetje een mix? Want als we kijken naar bijvoorbeeld Pasen, is het ook een religieus feest, maar het is ook verbonden aan, nou, inderdaad ook de lente, het voorjaar, dat soort dingen. Is het dan een beetje eigenlijk traditie met religie gemixt? Ja, het is cultuur. Het is zeg maar cultuur. Religie is ook cultuur, maar het culturele element is in dit geval groter. Ja. En dit jaar is een speciale editie. Namelijk 150 jaar migratie en het 50-jarig verblijf van de Hindustanen in Nederland. Ja. Hoe vieren jullie dit in combinatie met Holi Pagwa? Het is inderdaad 150 jaar geleden dat mijn voorouders vanuit India naar Suriname kwamen. En vervolgens vanuit Suriname de Hindustanen naar Nederland. Met name in Den Haag. En dat zal zich vormgeven in de optocht die wij hebben. En in de optocht gaan wij dan attributen dragen. En mensen zullen zich kleden zoals ze toen uit India kwamen. Ik hoop dat het niet te koud is, daar hebben we een probleem. Muziek zal er zijn. Er zal wat uitleg zijn. In elk geval, we gaan daar zowel visueel als verbaal daar aandacht aan besteden. Ja, mooi. En de dag voor Holi wordt de Holika Dahan verbrand. Daar had u het net over. Over het goed en het kwaad. Ja. Is dat dan ook inderdaad de dag voor? Doen jullie daar dan ook iets mee? Ja, nee, dat doet een andere organisatie. Die doen dan Holika Dahan. En dat symboliseert inderdaad het tot as vergaan van het kwade. Ja. En met de as van Holika worden elkaar de beste wensen toegewenst. Mooi, dus ook eigenlijk mooie dingen voor de nieuwe periode. Mooie dingen, maar je kan het ook maatschappelijk trekken. Dus het is niet alleen maar religieuze connotatie. In de overwinning van het goede op het kwade. Wat is dan op dit moment, hoe zou je dat moeten zijn? De kleuren die we gebruiken, die symboliseren ook iets. Ja. Blauw staat voor volharding. Perseverance. Ook als je moeilijke tijden hebt, moet je doorheen gaan. Geel symboliseert gezondheid. Rood staat voor liefde. Ja. Oranje staat voor de zon. Elke dag gaat de zon weer schijnen. Het is weer een nieuw begin. Ja. Amar, we gaan hier zo meteen verder over in gesprek. Maar we moeten helaas heel even naar de Grand Prix die op dit moment in Australië wordt gereden. Want er is nieuws. NOS-commentator Louis Dekker hebben we aan de lijn. Wat is er aan de hand, Louis? Ja, ik had me voorgenomen jullie niet lastig te vallen. Want ja, we weten, wel Verstappen, Verstappen start een race en Verstappen wint altijd een race. Zijn we eigenlijk al een jaar of twee gewend. 19 van de 20 races gewonnen. En nu de derde race van het jaar in Australië. Hij start gewoon vanaf de eerste plek pole position. Hij behoudt de leiding, er lijkt niets aan de hand. Maar ineens na een paar ronden wordt hij ingehaald door een Ferrari. Carlos Sainz. Dat is al verrassend. En vervolgens zien we iets wat we eigenlijk nooit zien. Rookpluimen uit die RB20 van hem. En het heeft heel kort geduurd, die race. Want hij ligt er al uit. Hij is uitgestapt. 0 punten voor Verstappen. En ik kan er niks aan doen. Het is tegenwoordig bijna geen nieuws meer als hij wint. Maar het is wel nieuws als hij uitvalt. Verstappen 0 punten in Australië. En er kan een zege aankomen voor Carlos Sainz in de Ferrari. Lando Norris in de McLaren. Teamgenoot Verstappen, Sergio Perez, kan ook winnen. Maar het wordt in ieder geval niet de drievoudige wereldkampioen. Duidelijk. Dankjewel, Louis Dekker. En als er meer updates zijn, dan horen we dat. Amar, we waren natuurlijk nog steeds met jou in gesprek over Holi, een bijzonder feest. Je was al die kleuren aan het opsommen. Waarom is het nou zo kleurrijk? Want dat had natuurlijk ook allemaal een zwarte kleding gekund, bij wijze van spreken. Dat is dan weer, zeg maar, dat de lente zich in de explosie van zijn kleuren aan ons aanbiedt. Ja, precies. De lentefeest is. Dus de lente is altijd mooi. Ja. En waar komt het gebruik vandaan? Want veel mensen gaan dan in witte kleding en dan al die kleuren eigenlijk op elkaar of in de lucht gooien. Waar komt die traditie vandaan? Allemaal uit India natuurlijk. En als je witte kleren aan hebt, dan zie je de kleuren mooier dan op een zwarte kleren. Dus daar komt het vandaan. Want vroeger was het niet zo, maar nu hebben we dat. Draag witte kleren, dan zie je duidelijk al die kleuren. Ja. Dat is symbool van. Maar kijk, je kan ook kijken naar wat gebeurt er nu in de maatschappij. Als je ziet wie de formerende partijen zijn, dan moet je ook tegen verzetten dat heel veel dingen die niet normaal zijn, maatschappelijk normaal aan het worden zijn. Nou, dat is ook, zoals ik dat zie, het kwade. En dan moet je daar ook tegen verzetten. Dus het is niet alleen maar een symbolische met kleuren en een feest en muziek en dansen. Nee, je moet ook de filosofische kant, de politieke kant ervan ook zien. En dat benadrukken wij ook altijd. En ja. Wat er nu gebeurt in Nederland, in bijna de wereld, dan zie je dat toch er bewegingen zijn die niet zo fijn is. Althans, zo ervaren wij dat. En minderheden helemaal. Ja. Dat het anders is. Dus, want jullie zeggen dat het feest eigenlijk ook een dag is om sociale barrières te doorbreken. Welke barrières ervaren jullie als de Hindoestaanse gemeenschap? Nou ja, kijk, in dat opzicht zijn het niet specifieke dingen. Maar je ziet wel dat er nog steeds, ondanks alle inspanningen, al 50 jaar leveren Hindoestanen en Den Haag een bijdrage aan de vorming en inrichting van Den Haag. Toch, 50 jaar na dato nog steeds, is er moeilijk om stageplekken te vinden. Is er discriminatie op de arbeidsmarkt. Ja. Er zijn van die dingen die nog altijd plaatsvinden. En die kleuren, als je elkaar helemaal bekleurt met allerlei kleuren die ik net heb genoemd, dan zie je het verschil niet tussen zwart, bruin, wit of wat dan ook. Dat is de grote gelijkmaker, zoals wij dat noemen. Mm. En er zou dus geen onderscheid moeten zijn tussen bevolkingsgroepen. Nee. Dan komt artikel 1 van de grondwet het beste tot uiting. Ja. Maar dit feest wordt altijd heel groot gehouden in Den Haag, ook dan dit jaar. Den Haag is natuurlijk een vrij diverse stad. Hè. Daar wonen heel veel verschillende soorten mensen samen. Is dat ook een beetje een reden dat daar de grootste optocht is? Van Holi is optocht een onderdeel. Maar het is niet zo dat dat de reden is. Want het is wel zo dat je op het park heb je dan dat feest, maar je wil daar ook zeg maar buiten treden om te kijken, we zijn er. We zijn fysiek aanwezig. We leveren een bijdrage aan Den Haag. Wij zijn trotse Hagenaars. En kom en doe met ons mee. En gelukkig zie je dus dat steeds meer mensen, dus niet-Hindoestanen, meedoen aan Holi. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee. In Den Haag kennen heel veel mensen het Holi-festival. Dus er is sprake van grote bekendheid. Natuurlijk is het ook soms watervrees, kort watervrees. Maar als je er eenmaal bent, dan is het hartstikke gezellig. Ja, want is het ook zeg maar leuk voor mij als niet-Hindoestaan, om het even zo te zeggen? Zeker. Het is zeker heel leuk. Het is een ontdekking. Er komen ook een heleboel studenten vanuit de universiteiten in Nederland. Die antropologie studeren en sociologie studeren, om daar een soort van participerende college te volgen. Dus dan hoeven ze niet naar India te gaan voor die ervaring. Dat is gewoon in Den Haag doen. Iets dichter bij huis. Dichter bij huis. Ja. Wat hoopt de Stichting Holi samen te bereiken met de viering van Holi dit jaar met het gekozen thema? Nou, in elk geval dat de aanwezigheid van Hindoestanen geen natuurverschijnsel is in Den Haag. Maar het heeft een historische wortels. Mm-hmm. En die wortels die gaan terug naar 150 jaar. En vervolgens natuurlijk vanuit Suriname hier naartoe. Dus wij zijn onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Wij zijn onderdeel van de Haagse geschiedenis. En we gaan hier blijven. En we eisen onze plek op. Heel goed. Ja. Ja, maar jullie eisen dus jullie plek op. En dat is natuurlijk mooi om te horen, prachtig om te horen. Maar hoe ziet dan de toekomst van dit kleurrijke feest toch wel in Nederland uit voor de volgende generatie? Nou, als ik daar loop en dan zie ik hoeveel kinderen van de basisscholen er daar met heel veel plezier Holi vieren, dan moet ik terugdenken aan mijn eigen jeugd in Suriname. Die ervaring die ik daar heb gedaan, die heeft mij geïnspireerd om ook dit feest in Nederland te doen. En ik hoop dat die ervaring die wij meegeven aan die spelende kinderen hun inspireert om te zeggen, holy, gaan we op de enige manier voortzetten. En dat zal zeker gebeuren, hoor. Het is een mooi feest. De symboliek is mooi. Het is gewoon gezellig. En ik denk dat gewoon door blijft gaan. Ja. Je ziet dat ook nu ook in heel Nederland wordt gedaan, op kleinere schaal weliswaar. Rotterdam doet dat ook. Leiden-dorp doet dat ook. En op een hele kleine manier, maar mensen doen dat nog steeds. Ja, maar of dus, klein of groot, het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Het gebeurt wel. En kijk, in dat opzicht zijn we ook heel erg dankbaar aan de gemeente Den Haag, die ons subsidieert mogelijk maakt dat het plaatsvindt. Ja. Dus in dat opzicht is dat erg fijn. Voorzitter Amar Soeklo van Stichting Holi Samen. Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. En iedereen is welkom, hè, bij jullie Holi Agama evenement. Ja, precies. Ja, ja. Dus heb je zin om te gaan met gekleurde poeder, wees welkom. Maar wel dus witte kleding, hè, zodat je er lekker kleurrijk uitziet. Lekker kleurrijk uitziet. Ja, de viering vindt plaats van 1 tot 6 in Den Haag bij Wijkpark Transvaal. Dank je wel, Amar, voor je tijd. Ja. En ja, fijne Holi. Dank je wel, tot ziens. Ja, hoor, dag. Lincoln Town Car, ain't it? Big enough to take these broken hearts and put them in it. Now I'm driving round on the boulevard, trunk bleeding. And every time the cops pull me over, they don't ever see them, they never see them. And I got this black suit on, roaming around like I'm ready for a funeral. Five more miles till the road runs out. I'm about to drive in the ocean. I'ma try to swim from something bigger than me. Kick off my shoes and swim good, and swim good. Take off this suit and swim good. What's the difference? If I feel like a ghost, no way. Ever since I lost my baby, I've had this black suit on, roaming around like I'm ready for a funeral. One more mile till the road runs out. I'm about to drive in the ocean. I'ma try to swim from something. Dat was Swim Good van Frank Ocean. En ik pak elke gelegenheid om Frank Ocean te draaien. Ja, dus, altijd? Nou, niet altijd, maar wel vaak. Omdat we zaten laatst ook in de auto, dus zet je het opeens op. Heel raar. Ik heb nooit met jou in de auto gezeten, Ruben. Dit was De Nacht is Zwart voor deze week. En volgende week zijn we er weer, natuurlijk weer. Dan zit ik hier met Wefiek. En dan gaan we het hebben over male body positivity. Dus over obesitas, anorexia, alles wat daarmee te maken heeft. Dat volgende week. Ja, want je hoort het vaak over vrouwen, maar over mannen hebben we het eigenlijk niet zoveel. Dus daar gaan we het volgende week over hebben. Maar dat is pas over een week, want nu op deze zender hoor je Suur Stories met Fairuz. Hallo Fairuz. Hoi. Hey, waar ga je het zo over hebben? Ik ga het zo hebben. Ja, ik heb een hele leuke gast, die hou ik nog heel even geheim. Maar het gaat over Palestina en Gaza. En dat is een tipje van de sluier. Maar als je het echt wil weten, zou ik zeggen luisteren. Een paar minuutjes. Dat gaan we zeker doen. Na het nieuws straks na onze uitzending hoor je dus Suur Stories met Fairuz. En blijf vooral luisteren, want ik denk dat het een hele interessante uitzending wordt. Mocht je nou meer willen van Omroep Zwart en ook meer thema's, we hebben het net gehad over het toeslagenschandaal, dan kan je naar onze website www.omroepzwart.nl. En dan kan je ook lid worden. En dan blijf je op de hoogte van alle onderwerpen en dingen die er gaande zijn. Mocht je ons nog wat laten weten, laat het weten via de NPO Radio 1-app. En blijf luisteren zo naar Suur Stories. Dag. Bij Omroep Zwart.